Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit 75. alkalommal a CubeCast-ben. Wow! Wow! Lassan, de biztosan jubillálunk. Úristen, de rég volt CubeCast, főleg úgy, hogy így vagyunk is. Tehát jó, hát most kiadtunk. Most volt egy kis szünet, igen. Igen. De ha minden jól megy, jövő héten számíthatunk Simorra is, ha jól tudom. Mert most neki van egy munkája, ami történetesen nem az, hogy hétfő esténként itt legyen, úgyhogy nem tud itt lenni. Viki meg még továbbra is nagyon elfoglalt létében. Ma egyébként a saját elmondása szerint egészen közel volt, hogy jöjjön. Na. Tehát, hogy írta is most nem régen, hogy akart írni, hogy minden rendben van, tud jönni. És utána beraktak egy meetinget 7:30-ra. Na de nem baj, ezt csak így azért mondom el, hogy így léteznek a srácok, csak most jelenleg más dolgoik vannak egyébként az életben. Egyébként actually Viki tudott volna jönni múlt héten. Oh. És amikor rájöttem, hogy nem lesz CubeCast, akkor gyorsan videó felvételt szerveztem arra a napra. Mint egy kihasználva a tökéletes időpontot, hogy Vikép ráér. Na, hát akkor ennyi. Aktívan telt a nap. Így van, hát így van. Semmi nem megy veszendőbe az interneten. Na, de ez alatt a két hét alatt nagyjából annyi minden történt így az interneten, amitől lehetne csámcsogni, tehát volt ez a PewDiePie-os história a Disney-vel, meg a többivel. Ennek örömére végig az Oxygen Not Included-ról fogunk beszélgetni. Igen. Valószínűleg 2 órán keresztül. Egyébként a beköszönő zene az az Oxygen Not Included-nek a menüzenéje volt, csak hogyha valakit érdekelne. Meg még mi volt? Igazániból kinyírták a Steamről a Greenlightot, vagy legalábbis van a Greenlight 2.0. Igen. Most már $200 lesz az alapbelépő, ami akár fölmehet 5000-ig is, hogyha szeretne valaki játékot kirakni a Steamre. Meghalt pár streamer, és akkor megint rájöttek, hogy talán nem kéne 0-24-be ott ülni a gép előtt, hanem néha föl is kéne állni mondjuk. A streamer és veszélyeiről egyébként majd beszélhetünk, meg ez egy tök jó topik lenne, bár én nem vagyok a legerősebb képviselője, mert én... Nem, de ezt azért is hoztam fel, mert te azért jóval többet streamelsz, mint én, és mondjuk úgy, hogy nagyobb a tapasztalatod ebben a... Hát meg elég, igen, mert sokkal régebb óta csinálom, meg ilyesmi. Igen, hoztam bodzaszörpet, kérdezték a cseten, hogy töltöttem újra, mert panaszkodtam az előző streamben, ugye pont ezelőtt a stream előtt is streameltem. Nyilvánvalóan pont Oxygen Not Included-ot. Hú, de azt hallod, azt néztem, olyan gyönyörűen sikerült így összeszinkronizálnunk gyakorlatilag az elmúlt egy hétben az Oxygen Not Included contenteket, hogy az egyszerűen félelmetes. Igen, azt néztem egyébként szerdára, ugye meghirdettem, nekem az volt az első Oxygen Not Included streamem, ugye megkaptam hétfő este a kulcsot, de nyilván nem tudok kedden streamelni, tehát kedden Minecraftot streamelek, hogyha nincsen valami nagyon nyomós indokom, hogy miért marad el, és miért streamelek helyette mást, akkor ezt nem lehet lenyomni az emberek torkán, tehát hogy ez nem így működik, és aztán szerdán meghirdettem a streamet 6 óra 15-re, és akkor már egy ideje kim volt meghirdetve, amikor írták, hogy pont rá streamelek csontira. Ja, egyébként hát, no offense, tehát nem azért mondom, csak hogy így tök vicces, mert ma is én kiraktam mára egy videót, amit tegnap vettem fel, és akkor látom, hogy te is most mondjuk így streamelted adásodat, szóval így nagyon-nagyon egy rugóra jár az agyunk. Az a helyzet egyébként, hogy szerintem egyszerűen nagyon jó a játék, és mind a ketten rárepültünk, és mind a ketten élvezzük, és pont olyan a játék, amit beletöröltem, hogy teszem be egy pillanat. Szóval pont olyan a játék, amit mind a ketten nagyon-nagyon szeretünk. Hajjaj. Maga a stílus is, és ugye ebből adódóan nyilvánvalóan fogunk vele játszani. Azon ritka helyzet egyike ezzel a játékkal, hogy nem csak nekünk tetszik nagyon, hanem az embereknek is, és ez viszonylag ritka, hogy valami olyan játék, vagy legalábbis nálam, hogy olyan játékra függjek rá, amit az emberek is szeretnek. Igen, ez az együttállás sajnos ritka, ahogy ezt a tavalyi Factorio is bizonyítja. Igen, ugye tavaly mi a Factorio-ra kattantunk rá nagyon, viszont a nézők azt nem nagyon szerették, tehát hogy ez sajnos benne van. Nem tudom. A szerdán egyébként gondolkoztam, hogy lemondom a streamet, amikor megláttam, hogy te már meghirdetted hamarabb, csak az hagyjam a baj, már, hogy hétfőn bejelentettem Twitteren, kedden bejelentettem Facebookon, és ilyenkor tudod, nem annyira egyszerű azt mondani, hogy... Jó, hát persze, de hát ilyenekkel ne foglalkozz most miattam. Ja, hát most őszintén legyek, nem is foglalkoztam. Na, mert ez a beszéd, szarja fejemre. Nincs elvi problémám, hogyha ugyanakkor streamelünk, mert nagyon-nagyon sokan vagyunk most már, akik streamelnek, és nem tudjuk megcsinálni azt, hogy nem streamelünk egy időpontban. Tehát, hogy érted? Nem, tehát, hogy az a helyzet, hogy ez most ilyen nagyon szarú fog hangozni valószínűleg, és lehet, hogy neked ez így vicces külső szemlélőként, de hogy én streameltem már akkor YouTube-ra, amikor még meg tudtuk csinálni azt, hogy összehangoljuk azt, hogy ki mikor streamel. És tehát kivel kellett összehangolni? Akkoriban Keverivel, azt hiszem, Keverivel kellett, leginkább Keverivel kellett összehangolni egyébként, mert ugye én a podcast miatt? Vagy a, mást igen, is streamel. A podcast miatt, de hogy ugye én az első YouTube streamerek között vagyok amúgy. Tehát, hogy én nagyon-nagyon hamar, tehát amint el lehetett kezdeni YouTube-ra streamelni, én amint meg lett hozzá a hardverem, én elkezdtem streamelni. Ugye ez abból adódik, hogy olyan a tartalmam, de egyébként neked is olyan a tartalmad, ugye, hogy nem vágjuk ripityára, és emiatt tudunk beszélni egyébként, meglepő módon, és tudunk streamelni, és én például személy szerint nagyon szeretek is streamelni. Nagyon-nagyon szeretek. Sokkal jobban szeretem, mint a gameplay videókat. Tehát nagyon szeretek videót is vágni, de hogy azt jobban szeretem, hogyha nem így gamingből csinálom, hanem valami más téma, tehát itt a Champions kiejtés, vagy bármi ilyesmi, amiben mostanában ilyen videókat készítettem. És én nagyon szerettem streamelni, és nagyon-nagyon hamar streameltem. Tehát én már hát amikor befejeztem a gimit, utána lett meg a nagy gépem, és azzal tudtam elkezdeni streamelni. Tehát az 2012. Hm. Tehát 2012 óta streamelek ugye YouTube-ra. Tehát, hogy konkrétan nem csak az, hogy streamelek azóta, hanem a YouTube-ra. Várjál, a YouTube-ra csak valamikor később lehetett egy-két évvel streamelni, nem? Nem. Tehát, hogy akkor tájt lehetett. Tehát, hogy ilyen 2000... Akkor tájt lehetett? Nem akkor tájt már lehetett. Hát várjál, ez most várjál, számoljuk. Én úgy emlékszem, hogy az a streamer funkció a YouTube-ra az egy későbbi feature volt. Nem. De lehet, hogy már csak az én memóriám hagy ki. Ez egy nagyon-nagyon régi feature egyébként. Ez egy nagyon, várjál, mikoriak a... Ezt most megnézem, mert nem akarok hülyeséget mondani. Megnézem, hogy mikoriak a matinék. Nem tudom, valószínűleg neked a matiné nem mond semmit. A StarCraft 2 matinékat tartottunk. Kedden csütörtökön ilyen custom meccseket egyébként. StarCraft 2 matiné. 2012 vége egyébként. 2012 második fele. És 2013 eleje valószínűleg. Én akkor tájt érettségiztem valamikor. 2013 november. Hopp, ez egy évvel arrébb van. Akkor lehet, hogy egy évvel tévedtem. Mert én 2013-ban kezdtem az ipart, arra emlékszem. Viszont nem... Nem emlékszem arra, hogy egyből lett volna ez a streamelési opció 2013 a februárjában már volt. Tehát, mm-hmm. hogy 2013 februárjában találtam streamet, ami konkrétan ide lett streamelt. Te jó Isten, ez még mai szemmel is rendben van, ahogy ez a stream kinéz. Veszeg a hangom lenne, azt ha hallanám. Nem ez a lényeg. Tehát 2013 februárjában biztos vagyok benne, hogy már volt. Tehát szerintem 2012 vége felé lett. Na, én is most megnéztem, 2013. augusztus 6-án van egy élő vlogom, és aztán októberben egy Dota 2 videó live, úristen. Aztán októbertől meg Hearthstone. Gyakorlatilag azt streameltem sokat. Na, és mindegy, ami ebben ugye a lényeges volt, az az, hogy mostanra már nem lehet, szerintem egyáltalán nem lehet figyelembe venni azt, hogy ki mikor streamel. Mert hogy egyébként én valamilyen szintig természetesen figyelembe veszem, tehát hogyha nagyon erősen törekszem, hogy ne ugyanazt streameljem ugyanakkor, ez most egy nagyon különleges eset volt, mert nem tudtam ugye vele mit csinálni. De hallod? Ez viszont egy nagyon brutálisan összehangolt média kampánynak tűnhet egyébként így kifele nézve. Tehát nem beszéltük meg, de mégis így sikerült összehangolni. 2012, igen, egyébként tényleg, és ráadásul mind a ketten nagyon-nagyon pozitívan beszéltünk róla. 2012. szeptember 2-a az első livestreamem. És egyébként az érdekes, hogy jó, ez valószínűleg azt mutatja, hogy én nem vagyok eléggé tájékozott, de más ilyen nagyobb magyar csatornákon nem nagyon láttam az Oxygen Not Included-et. Engem ez annyira ez a része nem érdekel amúgy. Van egy pár tippem, hogy hol néznék körbe, hogy vajon ők foglalkoznak-e vele. Igazániból én csak így Brahiból föl szoktam menni egy bizonyos ilyen aggregátor oldalra, ahol így a magyar videósok össze vannak szedve így tartalomügyileg, és csak így a thumbnail-ekből így összenézem, hogy ki mivel foglalatoskodott, és akkor ott rajtunk kívül nagyon nem láttam senkit, aki a játékkal játszott volna, úgyhogy ez még egyelőre így van. Hát de mi cserébe legalább egy időpontban. Igen, azt viszont nagyon jó megcsináltuk. Tehát, hogy mi kimaxoljuk a dolgot, mi egy úristen az első stream, ami YouTube-on van, ott még rajta van a still képemben az, hogy 720p. Tehát, hogy még annyira büszke voltam rá, hogy 720p-be tudok streamelni, hogy konkrétan rajta van a still képen az, hogy 720p. Hát ja, és akkor egyébként a csütörtöki feedelés előtartalma volt utána az, amit nagyon-nagyon sokat streameltem. Tehát ugye utána a LOL-os streamek, Call of Duty Black Ops Live, aztán még több LOL-os stream. Ja, szóval, hogy én ezért elég régóta csinálom, és akkoriban nem kellett még ilyenekkel foglalkozni. Most meg egyébként párhuzamosan tényleg minden este lehet látni akár 6-8 embert is, hogy streamel. Úgyhogy igazából én nagyon hálás vagyok mindegyyes nézőnek, aki valamilyen oknál fogva ott. Nálad ott köt ki valamiért. Aha, vagy csak bennfelejti háttérzajnak. Mert egyébként valószínűleg tudom, hogy sokan vannak ilyenek is. Nincs az a baj. Én ezt nagyon elmondom. TV helyett. Hirtelen szervezett Just Cause 2 multiplayer stream, te jó Isten, erre emlékszem. Na, akkor viszont a nagy kérdés, hogy akarunk-e beszélni erről a halálra streamelésről, vagy halálba streamelés témáról, mielőtt brutálisan és szemérmetlenül csak az Oxygen Not Included-ről fogunk beszélni. Nem csak az Oxygen Not Included, mert én jelenleg három játékra vagyok ráfüggve non-stop, mert most nagyon ez az Oxygen Not Included, a Stardew Valley, jelenleg a Stardew Valley vezet. Tehát jelenleg a Stardew Valley-re vagyok a legjobban ráfüggve. Azt ki akarlak faggatni, hogy mi a véleményed, mert láttam, hogy kezdesz ilyen függőségi jeleket mutatni. Az a játék az, amivel konkrétan szabadidőmben játszok. Tehát, hogy ma nem játszottam, mert ma inkább a Minecraftban víztelenítettem az óceánt, ez egy vicces projekt, egyszer majd mesélem. Szóval az a lényeg, hogy az óceán egy területéről ki kell szednünk a vizet, hogy építsünk dolgokat, és aztán visszarakjuk a vizet. De mindegy, is nem annyira egyszerű. És a Forerunner az meg a haverokkal jelenleg a multiplayer élmény, és mindegyiket úgy élvezem, hogy az... Hú, te jó ég. Az nagyon brutális. Úgyhogy szerintem még azelőtt, mielőtt ezekről elkezdünk beszélni, és nagyon belelendülünk, azelőtt beszéljünk akkor erről a streameres dologról, illetve engem a PewDiePie-os témáról is, téma is érdekel amúgy meg arról. Jó, akkor vegyük előre ezeket a témákat. Nekem is van véleményem, ja. Jó, akkor vegyük előre, melyikkel szeretnéd kezdeni? A botrány, vagy a streamelés? Nekem ez innentől kezdve mindegy egyébként. Jó, akkor beszéljünk először a PewDiePie-os fiaskóról, ez azért már nem egy mai keletű dolog. Lényegében az történt, hogyha valaki nincs up-to-date a témában, hogy PewDiePie azt hiszem január elején kirakott egy ilyen ő általa humoros, de azért komoly témát pedzegető tartalmat, aminek az volt a lényege, hogy van egy oldal, egy a sok közül, ahol ilyen kis összeget fel lehet bérelni általában harmadik fejlődő, tehát hogy fejlődő ország, ezt a megnevezést se értem. Tehát, hogy a lényeg az, hogy szegény országokban többnyire szegény országokban élő embereket gyakorlatilag bagó összeget, hogy csináljanak meg neked dolgokat, és hát erre akart rávilágítani, hogy ezek az oldalak és ez az egész helyzet, ez így mennyire abszurd és mennyire durva, és de akkor hát arra kell... Nem, többségében nem feltétlenül csak Indiából vannak, vagy nem csak fejlődő országban vannak. Nem csak Fülöp-szigetek, Spanyolország, mármint Mexikó. Ezt nem is mondanám ki, hogy nagyon sokan, mert hogy nagyon sok egyébként amerikai, hogy tudom, a lényeg az, hogy $5 fizetsz azért, hogy csináljanak meg dolgokat, nyilván ők meghatározzák, meg ők fogadják el a rendelést, de ott vannak egyébként grafikusok is, akik nem befutott grafikusok, de grafikusok, meg vannak ilyen valid emberek is, azonban lehet találni embereket, akiknek az elfoglaltsága nem valid annyira. Igen, és az teljesen érthető, hogy így erről fel akarja hívni a rendszert, hogy itt azért itt nagyon-nagyon súlyos problémák vannak ezekkel az oldalakkal, meg magával az egész világgal, hogy egyáltalán emberek ilyesmire kényszerülnek. Csak aztán arra kérte meg a kedves indiaiakat, hogy egy minden zsidó dögöljön meg feliratú táblát tartsanak a magasba, és ezt ő így kirakta, hogy egy ilyen, ő ezt így viccnek szánta, csak utána se a Disney, se a YouTube, se a sajtó nem találta annyira viccesnek. És ez utána... Itt megint javítanék. Igen. Egyébként. Nyilvánvalóan nem találták viccesnek, azonban erre a sajtó repült rá egyébként, és a Disney és a YouTube az gyakorlatilag a videó után egy hónappal kezdett el bármit csinálni a Wall Street Journey-nek a nyomására. Tehát konkrétan valószínűleg mindenki vette az üzenetet, kivétel két-három darab nagyon tehetséges újságíró Wall Street Journey-nél egyébként. Egyébként később a PewDiePie csinált erről egy külön videót, erről a Wall Street Journal-es újságírásról is, és hogy is mondjam, a kedves újságírók eléggé egyoldalúan és kontextusából kiragadva értelmezik a munkásságát sok esetben. Na de a dolog lényege az lett, hogy a PewDiePie-nak a partner cége a Maker, aki egyébként a Disney-nek a tulajdonában áll, az őt így kitette, és a YouTube is a már leforgatott második évadát a sorozatának, ami a YouTube Redre ilyen prémium tartalomként került volna ki, azt így kukázta úgy, ahogy van. Ami csak azért szívás, mert ott nagyon sok ember dolgozott azon, és hát így igazándiból semmi nem indokolta, hogy az így ne kerüljön ki, de úgy döntött a YouTube, hogy akkor az úgy nem. És akkor most nagyjából ez a helyzet, és ha jól tudom, pont a mai nap olvastam, hogy a Maker az a Disney-nek az utasítására a 60 ezer YouTube partnerétnek a 90%-ától nagyjából, vagy talán még többből megválik. Nem tudom a pontos számokat, azt tudom, hogy nagyjából 1000 partner marad meg a legnagyobb csatornák közül, mert hogy kicsit ott is visszafogják a keretet. Én meg egyébként ennek nem olvastam utána, hogy pontosan ennek mi az oka, de innentől kezdve még viccesebb az egész sztori számomra amúgy. Hát mert, az. Simán lehet, hogy igazából csak lefejeztek egy, ki akartak rúgni így is, és akkor gondolták, hogy akkor így most be lehet fonni valamibe. Mindegy, ez egy nem tudom, ez egy... Én alapvetően, és ilyen, itt ilyen nagyon fontosnak tartom ezt elmondani, én nagyon-nagyon liberálisan állok hozzá egyébként a dolgokhoz, és nagyon-nagyon erősen támogatom a politikai korrektséget bizonyos körülmények között és bizonyos dolgokban, tehát hogy eszembe nem jutna a melegeket, vagy bárki más szídni valódi tartalommal. Tehát úgy, hogy nyilván viccből lebuzizzuk egymást a haverokkal, de hogy nem jutna eszembe beleszólni senkinek az életébe azért, hogy hogyan éli, vagy bármi ilyesmi. Azonban ezzel szerintem már a politikai korrektség eljutott egy olyan szintre, ami igazából vicces. Tehát, hogy így nem szükséges, egyáltalán nem szükséges, hanem igazából szánalmas. És ameddig így mutatják be a politikai korrektséget, mint hogy erről van szó, hogy nem szabad azt mondani, ami bla bla bla, addig teljesen egyértelmű, hogy nem veszik komolyan senki a dolgot. Mert amit most csináltak egyébként ebben a kampányban, az gyakorlatilag lépésről lépésre logikátlan és röhelyes. Az most egy másik kérdés egyébként, hogy vicces-e, amit PewDiePie csinált, számomra nem. Tehát, hogy én láttam a videót egyébként, az eredeti videót még amikor publikálta. Én nagyon sok videóját szeretem egyébként PewDiePie-nak mostanában, egy gameplay videóját se. Egyébként én is a vlogjait azt szoktam nézni. De a vlogjai között bármint amikor komoly témáról próbál igen, beszélni. Igen, nagyon izgalmas témákat feszeget, és ez nagyon-nagyon király. És láttam a videót eredetileg, nem, szerintem nem vicces, viszont nehogy már a nyúlvigye a húsvéti. És nehogy már, tehát PewDiePie felhívta a figyelmet arra, hogy van egy oldal, ahol $5 bármit megtesznek neked. És akkor nyilván lehet erre hivatkozni, hogy a kis indiaiak nem beszéltek angolul, de a kis indiaiak tökéletesen beszélnek valószínűleg angolul, különben nem is dolgozhatnák az oldalon egyébként. Ezén kívül volt egy csávó, aki Jézusnak öltözve olvasta fel tökéletes kiejtéssel azt, hogy jaj. Hitler nem tett semmi rosszat, amíg alapvetően ezek valakinek vicces, gondolom, számomra nem az, tehát hogy én egyszerűen nem nevetek rajta, nem azért, mert így eszembe jut a sok millió zsidó, akit megöltek, mert nem erről van szó, marhára nem jut eszembe. Annak ellenére egyébként, hogy mit tudom, voltam Auschwitzban, meg nyilván tanultunk erről a suliban, nyilván nem merültem el benne azért nagyon, de hogy tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal, de nem ez feltétlenül tartotta vissza, hanem egyszerűen nem tartottam viccesnek a dolgot, viszont ez a túlreagálás, amit kikényszerített egy magazin, ami szemmel láthatóan egy ilyen ápolitikai korrektség mögé bújva kezdett el mutogatni. Nyilván egyébként nagyon szomorú, hogy sok neonáci csoport tekintette PewDiePie-t emiatt ilyen példaképnek, mert hogy ő velük van. Az a helyzet, hogy ez nagyon jól jellemzi azoknak a csoportoknak a szellemi képességeit, hogyha itt nem látja azt, hogy ténylegesen miről van szó, és mi lenne az üzenete ennek a dolognak. De hogy ez annyira bullshit. Mert hogy erre nem lehet más mondani. Szerintem azt kell látni ebbe az egészbe, hogy gyakorlatilag a mainstream sajtó, a régi mainstream sajtó, tehát az újságok, televízió, rádió utálja. De tényleg epét köp, és rá akarja okádni az internet népére, és bárkire, aki az interneten népszerű, vagy hangja van, vagy befolyása. És ez nem azt, csak a videósok, mert egyszerűen a saját létét érzi veszélyeztetve benne. Őknek nem sikerült. És egyébként én ezt nem tudtam amúgy, de az eredeti cikk egyébként eredetileg tudtommal a fizetős szekciójában volt a maga az újságnak. Tehát abban a szekciójában volt, ami elolvashattad a cikk elejét, de nem fejezhetted be. Csak ha fizetsz. Jaj, és akkor ha már ott látják az emberek, hogy PewDiePie, akkor na náhogy belekattintanak. Annyira nehéz azon gondolkozni, hogy független újságírás, ami tartalmat akar teremteni, meg értéket akar teremteni. Nem, arról van szó, hogy srácok, mit kattintanak sokat? PewDiePie-os cikkeket mindig nagyon sokat kattintják. Mondjuk azt, hogy náci, mert egyszer láttuk egyenruhában is az egyik nagyon, videóban. Nagyon egyszerűen el tudta volna kerülni ezt a dolgot, ha szépen egyenletesen elteríti az összes poénját, és nem csak a nácikkal foglalkozik. Amúgy nyilvánvalóan egyébként ez nem lett volna feltétlenül megoldás, mert a nácikkal a legegyszerűbb úgy viccelni, hogy az embereket az megbotránkoztassa, és nyilvánvalóan neki is volt egy ilyen célja egyébként, mert sokkal, a többit ezt sokkal kevesebben ismerik. Tehát azt, hogy a nácik azok nem voltak rendben, azt így mindenki tudja. Egyébként ezzel olyan szinten egy kicsit vitatkoznék, hogy a második világháború óta eltelt lassan 80 év. Na most ez azt jelenti, hogy aki élt a második világháború alatt, vagy 80, 60, ja, lassan 80 évnél tartunk. Hát azért ez pretty lassan. Jó, akkor 65 év. 70. Tehát az azt jelenti, hogy aki mondjuk ilyen valamilyen szinten is már emberszámba vehetően átélte ezt a dolgot, az is minimum már olyan 75-85 év között tengődik, ha még él egyáltalán. És a gyerekei, akik mondjuk most ilyen 45 és 55 között lehetnek, tehát az a középkorú korosztály jelenleg, és mert ők ugye, őket már így ez a generáció nevelte föl, és hát ezt a traumát nagyon szépen beléjük nevelték, teljesen érthető okokból, és amint ez a generáció úgymond a következő 15-20 évben megint elkezd kikopni, tehát ez a mondjuk úgy, hogy ez a 60 éves korosztály, akkor onnantól kezdve ez a második világháborús trauma, ez tényleg a történelem könyvekben marad csak benne, és érzelmi töltete az szinte semmi nem lesz, ha csak nem sikerül ennek a második generációnak is átültetni a harmadikba, a harmadiknak a negyedikbe. Egyébként az a baj egyébként, hogy ezeket nem hiába akarják átültetni, most nem a zsidó háttérhatalomra gondolok, hanem azért, mert hogy ugye tanulni kell, vagyunk kénytelenek a történelemből. Azt feltétlen. Egyébként közben jött egy nagyon-nagyon jó komment, amire majd fogunk reagálni, de hogy majd egy kicsit később jutunk el odáig. De hogy ezeket a rossz dolgokat nem szabad elfelejteni. Nyilvánvalóan nagyon jó lenne, ha mondjuk nem felejtenénk el azt sem, hogy mi történt Kínában, vagy mi történt a Szovjetunióban. Mert hogy ott talán még több embert. Hát a Szovjetunióban kicsit alatt nagyobb a headcount a messzes gödrökbe, meg a többi egyéb intézményben. Így van. Tehát hogy ezeket sem szabad elfelejteni, és nem szabad elfelejteni azt, hogy alapvetően vannak módszerek, amiket alkalmazni lehet plakátokon egyébként, meg csak így a mindennapi életben, módszerek, amik alkalmazhatóak arra, hogy elidegenítsenek embereket más emberektől, akik egyébként nem is különböznek annyira, mint amennyire állítják, csak van valami, ami miatt ezt nem kell nagyon-nagyon messzire menni. Nyilván a nácik ebbe beleálltak keményen, és csak az árja szőke kékszemű volt az, ami abszolút jónak tekinthető, hogy nyilván nem vagyok annyira otthon egyébként ebbe az ideológiai rendszerbe, úgyhogy nem tudom ez pontosan mennyire volt erős, viszont ez ugyanúgy bárkire alkalmazható. Alkalmazható a szegénységre, alkalmazható egy kisebb, mint a szegény emberekre, alkalmazható egy kisebbségre, és amit ezt tanít egyébként nekünk, hogy világszerte több helyen bemutatták azt, hogy lehetséges az, hogy alapvetően normális és jó emberekből, akik ugye születetten nem akarnak senkit bántani feltétlenül, lehet egy olyan mindsetet kialakítani, egy olyan gondolkodásmódot kialakítani, hogy egyébként más embereket teljes lelki nyugalommal tudják vagy megölni, vagy végignézni a halálukat, mert ki tudják alakítani magukba azt a védelmet, hogy ők nem mi vagyunk, és hát hogy ők alá vannak. Ahogy mondtam, tehát az a generáció, akit így ténylegesen érintett, vagy pedig átélte a szüleink keresztül ezeket a borzalmakat, vagy annak így a közvetlen utóhatásait, az a generáció szép lassan kikopik, és felváltja egy olyan generáció, aki nem élte át ezt. Nincs közvetlen emléke, nincs közvetlen tapasztalata arról, hogy mivel jár az, amikor elkezdünk módszeresen kiirtani embercsoportokat. Jó. Azért a világ egyes pontjain mai napig zajlanak ezek a dolgok. Ez még mai napig zajlik, és nem és csak ezen, igen, de hogy nincs, mert nem értik az emberek. Nincs közvetlen tapasztalatunk, csupán annyi van maximum, hogy így néha az interneten cikkeznek, de az nincs itt előttem, tehát ez egy virtuális dolog, nem nagyon kevés ember képes olyan érzelmi vagy gondolati síkon ilyen relációkat alakítani, ami alapján azt mondja, hogy ha engem elkezdenek mondjuk propagandával bombázni, akkor arról leszűr a megfelelő konzekvenciákat. Ehelyett mondom, itt vannak az emberek, és szerintem idő, és már most is mutatja jeleit annak a társadalom, hogy egyre inkább radikalizálódik mindenféle útvonalak mentén. Lehet itt a szélső jobbra gondolni, lehet itt a szélső balra gondolni. A lényeg az, hogy nincs meg az nehéz a... mostanában. Jó, igen. Igen, de az, tehát, na, szóval a lényeg az, hogy nincsenek meg már azok az erős gátak, ami alapján azt mondja valaki, hogy álljunk meg egy szóra. Én már tudom, milyen az, amikor így lövik a messzes gödrökbe az embereket, és ott a hullákat kell hordani halomba, és köszönöm, nem kérek belőle, mert. Tehát, hogy egyre kevesebb, aztán egyre többen vannak úgy, hogy a mocskos, rühes, büdös XY névcsoport, mindnek meg kéne halnia, ha nem mindnek, dolgozik, igen, akkor izé közmunka, és ott rohadjon meg a sittem, vagy egyáltalán lőjék le, halálbüntetés vissza, stb. Tehát, hogy így olyan könnyen odadobnák az emberi életeket, anélkül, hogy tudnák, hogy ennek mi a fedezete. És tehát ez az egyik része, tehát ez az a dolog, hogy azt mondom, hogy a PewDiePie is abból a szempontból nagyot hibázott, hogy ez egy kicsit erős poén volt. És nem azt mondom, hogy politikai korrektség, utálom a politikai korrektséget. Egyébként, én nagyon szeretem a politikai korrektséget, ha a politikai korrektséget úgy értjük, hogy a politikai korrektséget érteni kell. Tehát azaz. Ettől függetlenül nyilvánvalóan viccelődni fogunk. Mindenkinek tudom ajánlani a Cards Against Humanity streamünket. Az nem volt teljesen... az pretty dope volt az a stream. ezek fontos dolgok, de hogy nem sértődhet meg minden ember csak azért, mert hall valamit. Nem is a szólásszabadság miatt, nem ilyenek miatt, hanem egyszerűen ennél erősebbeknek kell lennünk. Tehát ne csináljanak egyetemeken olyan helységeket, ahol nem lehet vitatkozni, mert az egyetem arra van, hogy vitatkozzanak. Tehát, hogy ott az a tudás további indítása. Most nagyon elmentünk ebbe az irányba, hogy konkrétan vajon miért ezzel viccelt, meg miért ezt emelte ki. Nyilvánvalóan egyébként ez sokkal kevésbé szervezett ennél, viszont mert ő nem egy magazin, tehát ő nem egy magazin, amit a szerkesztők szerkesztenek, hanem egyszer csak ilyen egy ötlete is megcsinálja. És pont ez az, hogy egyszerűen nem lehet kordában tartani. Senki nem kapta volna fel a fejét. És ezért mennek az emberek. Senki nem kapta volna fel a fejét. Megpróbálták volna megmagyarázni, hogy kommunista / szocialista / valami, de senki nem kapta volna fel így a fejét, hogyha nem egy ennyire egyszerűen, ennyire érthetően előadott dologgal, mert mi itt Európában, vagy legalábbis Magyarországon biztos a jelenlegi oktatási rendszer mellett erről tanuljuk, hogy rossz. Nem arról tanuljuk, mert még mindig bele van nevelve egyébként az előttünk lévő generációba, hogy nem beszélnek arról, hogy az rossz volt. Hát igen. Nem is volt rossz. De, tehát... Európára, meg főleg a németekbe, hát konkrétan a németeknek olyan erős bűntudata van. Hát nem véletlen az is, hogy a Merkel asszony volt ott, vagy még ő van a... Már valaki up to date, tehát még Angela Merkel van Németországban. Igen. Igen. Tehát igen. Még ő van, ezt azért hangsúlyozzuk, hogy még. De szóval az se véletlen, egy, hogy... Még mindig nagyon erős amúgy politikailag, de igen, ő van. Az se véletlen, hogy Németország, ahol mindig is... Tehát királyok, császárok, meg ugye a Führer volt nagyon erős kézben, meg hát izé Bismarck úristen. Tehát ilyen tényleg ilyen nagyon vaskalapos, konzervatív, erőskezű vezetése volt, és akkor most megkapták Merkel asszonyt, aki azért megjelenésében nem az a Barbie megkap. Baba. De biztos, szóval így Németország az folyamatosan törleszteni. Mindegy, igen, tehát ezek törleszteni akar a második világháborúval. Inkább az a kérdés egyébként, és akkor terelődjünk vissza a témához, mert erről részben nagyon sokat lehet beszélni, hogy konkrétan, tehát ha most konkrétan megnézzük, mi történt, akkor ez a végeredményében egy elképesztően röhelyes dolog lesz. Tehát fogta egy magazin, aki összeválogatta PewDiePie összes videójából, tehát naponta vannak kint videói, x éve naponta vannak kint videói, van content. Tehát hogyha olyan szinten megvágott videókkal operálnánk, mint ami ebben az esetben történt, akkor igazából bárkiről be lehet bizonyítani bármit. Hajaj, én már látom előre, hogy most ugye ebben az adásban már így beszélgettünk kicsit a fasizmusról, a nácizmusról, a népirtásról, tehát ennyi erővel mi is nácik vagyunk már, ez pedig ez egy náci podcast, és ha valaki pont ezt az egy mondatomat kivágja, akkor kész, mehetünk is az újság címlapjára. És ez kontextusból kiragadva megtörténhet. Abszolút. És a PewDiePie esetében konkrétan az történt meg, hogy kamerán kívül mutatott valamire, és bevágták a videóban. Mert hogy illett a témakörbe. Nézd! Igen. Kamerán kívül mutatott valamit, és ezt konkrétan bevágták. És akkor ugye ehhez nyilvánvalóan egy adok újságíró a nevét adja, és nyilvánvalóan a nagy cégek mostanra annyira tutyimutyik, és a nagy cégek mostanra annyira kerülik ilyenkor a konfliktust, mert sokkal több pénzük van abból, hogyha kerülik, mintha nem kerülik egyébként, hogy annyira erősen kerülik a konfliktust, hogy egy ennyire végtelenül gyenge lábakon megépített, ennyire végtelenül koholt média anyagra gyakorlatilag reagálnak, egy hónappal később, mert ennyi időbe került összeválogatniuk ezt a videót és megvágni, vagy nem tudom, elképesztően később. És összeraktak egy videót, amiben összeszedték az összes karlendítés, meg az összes, igen, van jó pár ilyen poén, tényleg lehetett miből dolgozni egyébként, de egy ezek kontextusból kiemelve teljes mértékben értelmetlenek. Hallod, tehát és tudod, mi a leggyönyörű? A egyenruhás dolog, az egy YouTube Heroes Pro-szóló videóban volt, ami egyébként konkrétan a besúgórendszer támogatja. Tehát, hogy igen, meg lehet húzni a párhuzamat. És tudod, mi a leggyönyörűbb? Hogy pont az a Disney hátrált ki az egészből, hogy bocs, én azt se tudom, ki az a PewDiePie, semmi dolgom vele is ne is legyen. Tehát az a Disney hátrált ki az egészből ilyen nagyon erőteljesen, akinek a 40-es években volt náci Donald Kacsás kis rajzfilmje, tehát konkrétan a Donald Kacsa ott így tanulmányoztam Mein Kampfot, meg a többit. Ezt a gondolatot ezt láttam már többször az interneten, én ezzel nem értek egyet. Egy, ez egy cég, az nem az a Disney. Kettő, a náci párt nem azzal kezdte, hogy legyilkolta fél Európát, hanem azzal kezdték, hogy felvirágoztatták a Németországot. És ez nem, tehát hogy kiráboltatták egy gazdasági válságból, összehozták újra az ipart. Nagyon-nagyon, tehát hogy most... A Timesnak szégyenkeznie kéne, hogy választották Adolf Hitlert az évemberének? Nem. Nem, mert... De pont ez az, hogy a Disney gyakorlatilag, ő is ugyanúgy csinált dolgokat a múltban, sőt, volt Disney is antiszemita és rasszista hírében állt attól, konkrétan. Attól, mert csinált valamit a múltban, meg attól, mert az alapító cég az a jelenlegi cégnek nem jelent semmit. Nem kell attól, érted? Jelenleg az a vonaluk, hogy nem csinálnak ilyeneket. És nyilvánvalóan most nem csinálnak éppen... De pont ez az, hogy oké, hogy nem csinálnak, attól, mert nem kell ilyen szélsőségesen reagálni. Mert ezek nem ugyanazok az emberek, nem ugyanaz a cég, nem ugyanazokkal az irányelvekkel. Ez egész nem ugyanaz. Hát persze, hogy nem ugyanaz, azt senki sem tiltotta, de hogy egy ilyen múlttal rendelkező cég, akinek vannak ilyen tartalmai, egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyire, de tényleg ennyire kiveti magából egy ilyen gyenge lábakon álló, tényleg kontextusából kirakadott ilyen gyakorlatilag abszolút nem helytálló dolog miatt az egyik legnagyobb partnerét. Azért nem, az nem ezért dobta ki. Azért dobta ki, mert elkezdte egy sajtó támadni őket. És ez a vita, ez vezethetett volna közfelháborodáshoz. Nem tette meg egyébként, ugyanis az emberek nem hülyék mind, a nagy részük igen, de egy csomóan nem hülyék. És azok, akik egyáltalán ezzel a cikkel találkoztak, azok pont nem hülyék. Tehát, hogy azok pont nem hülyék. És egyébként írja valaki csete, hogy hallgassák meg, mert nem ezt mondod. Egy, meghallgattam Csontit, kettő, de ezt mondja. Tehát, hogy azt mondja, hogy azért, mert a cégnek milyen a múltja, attól jelenleg milyen körülmények között ítélhetne meg valakit. Nem, a Disney jelenleg teljes jogában áll bármilyen antiszemita megnyilvánulást kidobni, és egyébként akármikor, mert ez egy cég. Tehát, hogy ők így nem ugyanolyan dolgokkal vannak megkötve, mint mondjuk egy kormány, akik egyébként szintén kidobhatnak bármilyen antiszemita megnyilvánulást. Azért, mert hogy ők régen a Hugo Boss is tervezett ruhákat a náci pártnak. A svédek acélt adtak el nekik. Tehát, hogy ez nem... Értitek? Tehát, hogy most így az, hogy mit csinált 80 évvel ezelőtt, mert a 40-es évek eleje az már 80-ra kerekíthető, mindegy, mit csináltak, hogy a 30-as években mit csinált egy cég, az ilyen, az nem releváns jelenleg semmilyen értelemben, jelenleg egyszerűen megijedtek. Amúgy egyébként simán lehet, hogy partnereket akartak leépíteni, van egy tippem, hogy nem PewDiePie-t amúgy. Ja, de én csak azt mondom, hogy eszméletlenül képmutató és gyáva megnyilvánulás volt ez a részükről. Az volt, főleg egy hónappal később. Egy olyan cégtől, akinek szintén semmit. Vannak ilyen anyagai. Én csak és erre az akarom kihozni az egészet. És egyébként ugye kidobták PewDiePie-t a Family Friendly Premium reklámokból. Kérdés az, hogy mi a rákot keresett PewDiePie a Family Friendly Premium reklámokból. Az mondjuk tényleg nagyon jó kérdés. Ez egy, sehol senkit nem érdekelt eddig ez a dolog. Most gyakorlatilag sarokba állította őket egy magazin, ami annak ellenére, hogy egy hanyatlóipar ágnak egyébként az egyik viszonylag erős, nagyon lassan hanyatló, nem kell megijedni. Hanyatlóipar ágnak az egyik nagyon erős képviselője, egy teljesen idióta koncepcióval, nem azt mondták neki, hogy ja Istenem, üljetek már, gondoljátok már ezt át, és ne bullshiteljünk már itt össze-vissza, és ne mindegy, addig kiabáltok nácit, amíg valamikor egyszer nem fogják elhinni nektek, és akkor lesznek nácik. Összenácizzák az internetet mindjárt. Az egész internetet a Wall Street Journalsben. Vagy Wall Street Journals volt? Igen, nem, de igen, azt hiszem, mindegy, de... Igen, azt hiszem. Tehát az egész egy ilyen, és igazából nekem a legnagyobb problémám az, hogy miért azt kell meghurcolni, aki felhívja egyébként a figyelmet arra, hogy vannak oldalak, ahol vannak emberek, akik ezt szíves örömest megteszik. $5 azt mondanak, amit akarsz. Ha azt akarod mondani, hogy halál az összes zsidóra, azt is bemondják. Ha azt akarod mondani, hogy halál az Amerikai Egyesült Államok elnökére, azt is bemondják. Azért el is vitték volna egyébként? Tehát akkor PewDiePie-t azért konkrétan terrorgyanúval le is tartóztatták volna? Hát, ez jó kérdés. Terrorgyanú miatt egyébként valószínűleg elengedték volna hamar, viszont volt már arra példa, hogy turista kiírt a Twitterre azt, hogy Go Attack America, vagy valami ilyesmi. Egy ilyen hatalmas partira mentek egyébként, egy ilyen egyhetes ilyen egyetemisták mentek partizni, és akkor nyilván elindultak Amerika ellen. Érted a gondolatot mögötte? Igen. És őt egyébként a repülőről leszállva letartóztatták. Mi? Ajajajajajaj. Értsük már a nyelvi környezeteket. Echelon működik. Echelon működik ezek szerint. Istenem, annyira durva. És akkor nyilvánvalóan hurcoljuk meg PewDiePie-t, aki Nem, szerintem nem vicces, csak szerint az. De aki elér egy halom embert, és gondolkozásra kényszeríti ezt a halom embert, nem pedig azt csinálja, mint amit egyébként nagyon-nagyon sok videós, hogy naponta kirak 3-4 videót, amikben aztán igazából nem történik semmi, és nincsen benne egy konkrét gondolat se. Nem, a YouTube-on nem lehet átadni gondolatot úgy, hogy leülsz egy kamera elé, úgy például, hogy most csináljuk, leülsz egy kamera elé, és elkezdesz magyarázni. Nem lehet azt mondani, hogy srácok, az ilyen oldalak, azokkal vissza lehet élni. Ne tekintsétek követendő példának. Ne ti legyetek a legmenőbbek az iskolában, mert megmertek csinálni mindent. Úgy sem volt nálunk egy osztálytársunk, aki azért, na mindegy, ez egy vicces sztori. Szóval, hogy ne ti legyetek azért, mert megcsináltok mindent. Főleg ne 5 dollárért, tehát hogy igazából ne, más, tehát pénz, akármennyi pénzért ne csináljátok meg mindent, ezt így nem lehet átadni. Viszont fel lehet hívni arra a figyelmet, hogy ilyen vicces módszerekkel, mert a YouTube így működik, a mai fiatalság így működik. Nagyon-nagyon nehéz velük leállni. Ezzel kapcsolatban viszont nekem még van egy gondolatom. Mégpedig, hogy ez az eset arra is felhívta kicsit a figyelmet, hogy a YouTube-on, meg úgy egyáltalán így az internet médiában túl kell már tolni mindent, mert sikerült annyira megnövelni az emberek inger küszöbét, hogy csak így normálisan elmondasz valamit, vagy csak egy kicsit így affektálva, vagy valamilyen kis poénkodva, egyszerűen így hülyének néznek, vagy oda se néznek. Hanem egyszerűen már az kell, hogy így kiírd egy táblára, hogy minden zsidó dögöljön meg, hogy a mondandód esetleg így figyelmet kapjon. Eljusson az emberekhez, igen. És a mondandó, és ez a legszörnyűbb, hogy a PewDiePie fel akarta hívni ezekre az oldalakra, és az oldalak mögött található ember tömegekre a figyelmet, hogy ez így mi van, és hogy ez így nem jó. És most mindenről beszélünk már itt egy fél órára lassan, csak arról nem. És a sajtó is ugyanez, és ugyanez, hogy PewDiePie így, PewDiePie ennyit keres, PewDiePie most ilyen botránya van, arról meg alig beszélnek, hogy hány milliót gubázott na, össze igen. Jótékonyságra. Ez az, ami, tehát ez volt rohadjon kommentben, meg ez a rohadt szubjektív sajtó. Erre majd eljutunk, és igen, hogy ez a balhéz gyakorlatilag úgy zajlott le, hogy közben egyébként az adomány gyűjtéseiről nem lehet tudni semmit. A sajtó nem ír arról, hogy PewDiePie összeszedett x milliót dollárban számolva. Hát persze, hogy nem ír, mert ki akarják írtani az embert, meg úgy mindenkit, akinek köze van bármilyen olyan médiához, ami esetleg az ellenlábasuk lehet. Mert hogy ők ebben a szférában csak nem lugnak úgy rabdába. Én az ilyen bosszú hadjáratokban, meg ki akarunk nyírni dolgok, igen, ezek is vannak nyilván, meg mit tudom én. Ezek működnek. Ezek működnek. Működnek persze, de hogy ez... Simán minden magazinban ki van adva a direktíva, hogy jó, ezt most csak így, tehát nincsenek bizonyítékaim rá, de szerintem simán van egy ilyen direktíva kimondatlanul, hogy ha csak lehet valami, tehát nem feltétlenül mondanám, hogy internetes, de bármilyen ellenlábasunkról negatív hírt kelteni, vagy negatív visszhangot kelteni, akkor tegyük meg, mert azzal mi kerülünk még előnyösebb helyzetbe, de vagy pedig menthetjük magunkat. Tartalom. Arról nem is beszélve, tehát tartalom. Igen. Tehát itt a clickbait párosul a saját magunk pozíciójának az erősítésével. Egyrészt szerintem minden aspektusában egy nagyon-nagyon felháborító kaland volt. A nagyon-nagyon gyenge cégekkel, túlerős öncélú médiával, mert egyébként a médiának erősnek kell lennie, mert senki más nem fogja számon kérni a politikusokat, vagy senki más nem fogja számon kérni az ország dolgainak működését, nem csak nálunk Amerikában, bármelyik más országban is ez van egyébként. Trump nem hiába áll jelenleg háborúban a médiával. Tehát konkrétan azért áll, mert hogy nem elszámoltatható minden, amit csinál, ahogy csinálja. Egy csomó eszme, egy csomó gondolat jó, ami mögötte van, de hogy ennek vannak működési rendszerei, és jelenleg ő nem hiába áll háborúban médiával, és a médiának ilyenkor kötelessége háborúban állnia vele. Mert ele kell írni azt. És egyébként ezért nem örülök annak, amikor degradálunk ügyeket, amikor kiírják azt, hogy mit valamelyik politikusról kiderült, hogy már megint hazudott azon a héten harmadszor, és úgy írják ki, hogy már megint hazudott. Milyen meglepő. Mm. És akkor ne degradáljuk le ezt a dolgot. A politikus megint hazudott, és igen, ezért kell felkapni a figyelmet. És ugye mostanában is vannak ilyen nagyon komoly ügyek, hogy mit tudom én, a 444 van kitiltva a parlamentben, vagy az Index? Mindegy. Valamelyik ki van tiltva a parlamentben, teljesen mindegy igazából. És erre a kommentelők azt írják, hogy természetesen ki vannak tiltva a parlamentből, mert a parlamentben vannak szabályok, amiket a médiának be kell tartania. Ami egyébként teljesen igaz lenne abban az esetben, hogyha nem ignorálnák a rágba a médiát. Tehát, hogy van egyetlen egy folyosó, ahol kérdezhetnek, ahol ha egyáltalán megjelennek a politikusok, akkor nem válaszolnak. Hát, meg hogyha a politikusok nem ignorálnának úgy minden létező törvényt, amit esetleg ők maguk hoztak, aztán majd még nem, és még nem módosítottak úgy, hogy tudják ignorálni, akkor talán megállhatnának ott azon a folyosón, és adhatnának interjút a dolgaikról. És igen, és akkor viszont igen, minden politikusok legyen kötelező kiállni és olyan politikusok is. Mert az a helyzet egyébként, hogy meglepő amúgy, de nagyon kevés ember tud jól hazudni. És abban az esetben, hogyha kiállnak 20 ember elé a kamerák keresztüzében, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szemmel látható az, hogy hol nem stimmel valami. És lehet látni, amikor leintenek valakit, hogy menjen, egyeztessenek a véleményükről, kamera előtt elhívják, tehát nagyon nehéz kamera előtt úgy hazudni, hogy ezt ne vegye észre senki, és nyilvánvalóan a médiának ez a feladata. Tehát egyébként a médiának ez a feladata, de nem csak a politikában, a médiának az a feladata, hogyha valami humbug van valahol, valahogy pénzt csalnak, valamelyik cég teljesen szabálytalanul működik, ha van egy szórakoztató létesítmény, valami bár vagy ilyenek, és ott rendszeresen bedrogozzák a külföldi turistákat, akkor ezekről mind-mind írnia kell. Mert ez a feladata a média. Ez lenne a feladata, hogy tájékoztatja az embereket, plusz formálja és a egyébként kultúrát. Úgy van összeállítva a jogköre egyébként egy komolyabb médiumnak, hogy rendben legyen. Mert én úgy értem, hogy úgy van összeállítva, hogy a forrásait ne kelljen nevesítenie. És akkor nyilvánvalóan erre mondhatja például, szóval most pont ez esetben Trump, hogy de kelljen nevesíteni a forrásait, de azért nem kell nevesíteni a forrásait, mert különben nem beszélne senki. Tehát nem beszélnének az NSI emberei arról, hogy egyébként a saját lakosainkat is lehallgatjuk, mindegyiket. Abban az esetben, hogyha tudnák, hogy halálbüntetést kapnak már akkor, amikor megjelenik a cikk, mert hogy alá van írva a nevük. Tehát, hogy ez így, na mindegy, szóval ez nem... De ez nem egy... Ne... A médiának van egy nagyon erős feladatköre, amit mostanában kezdenek elfelejteni, és ilyen önön saját célú eszközökként használják, vagy legalábbis ez az akció mindenféleképpen ez volt. Tehát ez mindenféleképpen egy öncélú egy hajhászás volt, ahelyett, hogy valami validdal foglalkoztak volna. Én igazániból kicsit így ennek a témának a lezárásaként egy olyan kis útravaló üzenetet tudnék megfogalmazni a kedves hallgatók, nézők felé, hogy egyrészt ne hajtsátok bele se a médiát, se bármelyik tartalomgyártót, most maradjunk csak így a YouTube-nál, abba, hogy egyre extrémebb formákban kelljen megnyilatkoznia azért, hogy a figyelmetekre számot vethessen, vagy számot tarthasson. Mert ez ide vezet ugyanis, ilyen dolgokhoz. Ez az egyik. Tehát, hogy a média pont azt a feladatát fogja elfelejteni a kattintás meg figyelemvadászat közben, ami való lenne, és nem véletlen az is, hogy a 444-nek meg a másik ilyen, igen, az Index magazinnak nagyon sok ilyen kattintásvadász cikkje van, aminek jó, úgy sem borzalmasak, amik gyakorlati, nem semmi meg van, de olyan... egyéb haszna meg tartalma az nincs, csak az, hogy kattintsál rá. A másik ilyen útravaló szöveg, vagy útravaló bölcsesség talán meg az lenne, hogy amellett, hogy próbáljunk meg kicsit konszolidáltabban gondolkodni a világ dolgairól, ne terelje el a figyelmünket egy ilyen látszatbotrány, amikor meg egy valós probléma áll az egész mögött, és közben megpróbálják az egészet elferdíteni valami teljesen más irányba. Egyébként nem feltétlenül a valós probléma, nem feltétlenül egy ilyen oldal létezése, ahol $5 be tudsz íratni mindent, hanem inkább szerintem itt a valós probléma az a sajtónak a reakciója, mert probléma egy ilyen oldal, de nem egy világ összeroppantó probléma amúgy. Hát, igen, nem attól lesz rosszabb a világ, hogy egy szerencsétlen indiai keresett $5, azt azért beláthatjuk. Itt az a probléma, hogy vannak, vannak Indiában, meg mindenhol a világon, Afrikában éhező embercsoportok, amíg mi, vagy főleg Amerikában valakik azon problémáznak, hogy hányadik luxusautójukat vegyék meg éppen. Tehát, hogy itt ez az imbalansz ez a probléma. Ez így fog működni mindig, mármint, hogy ez... Hát, ez a mi életünkben nem hiszem, hogy meg fog oldódni, sajnos, de hát ez van. Hát, legyünk optimisták. Ja. Na mindegy, szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon képmutató ügy. Minden aspektusában nagyon-nagyon képmutató ügy. Ajjaj. És mivel erről nagyon komolyan beszéltünk, ezért alig fog eljutni emberekhez. De semmi gond! És ezzel kezdtük a podcastet, és aztán egy ilyen lájtosabb játék témára. Ja, beszéljünk a videójátékokról is. Mit csinálunk mi itt? Akkor most, hogy egy kicsit feldobjuk a hangulatot, a halott streamerekről fogunk beszélni, tehát a streamelésnek az egészségügyre gyakorolt negatív, káros következményeiről. Igazániból ezt azért írtam így föl, egyrészt mert volt megint egy haláleset, ha jól tudom. Volt most egy World of Warcraft streamer srác, akinek egyébként a nevét valahogy egyik cikk sem erőltetni nagyon, nyilván mindegy biztos kegyeleti okokból, de az, hogy World of Tanks és World of Warship van, és World igen. of Tanks, igen. Dübörögjön az acél. Szóval a World of Tanks streamer, aki 24 óra stream közben meghalt. Ez gyakorlatilag a sztorinak az a része, amire csapódott a legtöbb emberhez, és akkor nyilvánvalóan van az a része, hogy egyébként ez a héten a sokadik 20 órán ez hosszabb streamje volt, mert ilyen nagy charity gyűjtést szervezett éppen egyébként, ami egy nagyon szép dolog. Az a helyzet egyébként, hogy személyes tapasztalatban mondom, hogy az én koromban, az én fizikumommal egy 24 órás stream még meg se kottyan. Meg az én mentális állapotomban. Viszont... Mennyi idős volt az illető, azt nem tudod? Kicsit több, 30 és 40 között. Tehát, hogy azért akkor egy 24 órás stream, az könnyen a halálomat is okozhatná, úgyhogy kedves nézők, ne kérleljetek. Ne legyen 24 órás stream, értelmetlen egyébként műsorszerkesztési dologból. Egy 24 órás streamet egy adott formában lehet megcsinálni. Ez ugyanolyan, mint egy maratont se lehet lefutni csak úgy. Tehát, hogy nem tudsz oda menni és azt mondani, hogy lefutod a maratont. Egyszerűen figyelni kell arra, hogy mit csinálsz közben. Ahogy nézem, ez a csávó egyébként nem tűnik az egészség mintapéldájának. Ha csak energiaitalt vedelsz közben végig, csak dohányozni állsz fel, és csak chipset zabálsz, akkor nem fog menni. World of Warships, igen. A World of Warship miatt mindegy, ez nekem oda maradt, az igen, a cseten ezen nevetnek. 34 éves, igen. Tehát, hogy ez ugyanolyan erős erőpróba, mint bármi egyébként. Tehát, hogyha egy eldöntesz valamit, ami körbetekered a Balatont, a Balaton körbetekerése sem úgy fog működni, hogy egyszerűen odamész, és megcsinálod. Nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy mit eszel, nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy hogyan pihensz közben. Sokan mondták, hogy én nagyon hosszú szüneteket tartottam a szekciók között. Ez ilyen. Ennyi idő alatt lehetett elmenni mosdóba, megfőzni a következő teát, és megmelegíteni a kaját, amit eszek közben, amik egyébként normális főtt kaják voltak, nem pedig chipsek végig. Hát meg erre rá kell azért edzeni, készülni. Most nem feltétlenül, most egy 24 órás streamre nem edzel, de bármilyen sportesemény vagy sportteljesítményhez kell. Tehát ott se egyből mész le maradni. Ez lefutni. Egyszerűen ez egy teljesítmény. Tehát, hogy én egyébként én nagyon meglepődtem, én azt hittem, hogy a 24 órás stream után én elképesztően fáradt leszek amúgy, amikor megcsináltam. Már csak azért is, mert amúgy egy elég húzós időszaknak a közepén voltam úgy. Tehát, hogy jó, ilyen... de te egy állat vagy, tehát nekem meg se kocsan. De hogy ezért tökéletlen nem így működik, viszont a végéig szellemileg frissnek lehet maradni. Tehát egyébként ideális körülmények között ez egy megcsinálható dolog. Tehát nem egy annyira istentelen dolog, mint például hazamész, vagy hazalátogatsz a nagymamádhoz, és azt mondod neki, hogy meghalt egy ember, aki 24 órán keresztül számítógépes játékokat játszott. Akkor nyilván azt fogja mondani, hogy teljesen természetes, hogy meghalt. Nem az. Nem azért halt meg, mert 24 órát játszott valamit. Egyébként ezt nem tudom ajánlani, de műsorszerkesztési tekintetben sem. Sehogy nem tudom egyébként, hanem ezt egyszerűen észre kell csinálni, és ennek vannak határai, utána le kell feküdni. Egyébként én a 24 órás stream után nem tudtam elaludni. Hát akkor, amikor befejeztem a 24 órás streamet, akkor voltam ébren 36 órája, és még nem tudtam elaludni legalább 6 vagy 7 órán keresztül. mert hogy egyszerűen a szervezetemet úgy beállítottam arra, hogy életben maradjon gyakorlatilag, és a végéig értelmesen beszéljen, meg mit tudom én. Szóval, hogy itt nem feltétlenül 21 órás streamről van szó, hanem arról van szó, hogy egyébként nem kell végtelenül idióta módon élni az életedet a különböző energiatalokkal, különböző ilyen szervezett terhelő dolgokkal, illetve egyébként tisztában kell lenned azzal, hogy mit bír a szervezetet, tehát hogy mik a határok. Ha elkezdesz fáradni, vagy bármi ilyesmi, akkor abba kell hagyni. És egyébként senkinek a szervezete nem bír el egy héten több 20 óránál hosszabb streamet. Semmit nem tudsz 20 óránál de tovább csinálni. Ébrenlétet nem bír el konkrétan. Tehát nem bír az el. Egy ilyen kínzás per gyilkossági forma, hogy a halálra ébren tartott, halálig ébren tartották az embereket. Tehát, hogyha nem hagynak aludni... Vagy utoljára, amikor cikkezett róla a sajtó, akkor még nem tudták, és nyilván azóta nem érdekel senkit, úgyhogy nem fog róla írni megint a sajtó. Na, de én úgy gondolom, hogy fontos lenne beszélni egy kicsit így az élettani hátteréről ennek az egésznek, és nem csak ennek az egy esetnek, hanem úgy unblock a streamelésnek. Tehát miről van itt szó? Alapvetően akik rendszeresen streamelnek, vagy ez egyszerűen már életvitel szinten streamelnek, és függetlenül attól, hogy ez nekik egy nagyon durván komoly hobbi, vagy pedig már megélhetést jelent, főleg ha megélhetést jelent, hát akkor úristen. De tehát arról van itt szó, amikor a nagyobb streamerek gyakorlatilag a 7-6 napján napi 8 órába, vagy lehet, hogy több is online vannak, tehát így folyamatosan élőben tolják a kontentet. Ez alapvetően több, nagyon sokan tolnak többet, 8, mondjuk és akkor 6-10 óra. Igen, bocs. És akkor a 8 óra mellé még párosul mondjuk 2-3 óra ilyen háttérmunka, amikor e-maileket olvasnak, leveleznek, videót vágnak esetleg, egyéb dolgokat készítenek, tehát háttérmunka, ami ugye a streamen kívül zajlik, és a maradék pár órába pedig úgy léteznek, meg úgy alszanak, meg ilyenek. Na most a streamerés az miből áll? Mit kell csinálnod fizikailag? Ez most nekem kérdés? Így próbálok egy ilyen interaktív kérdést feltenni. Mit csinálsz fizikailag? Alapvetően nem a fizikai része az, ami igazán terhelő, mert... De mit csinálsz fizikailag? Fizikailag ülsz. Na ez a lényeg, hogy ami ülsz a seggeden. Nem egészséges. Ülsz a seggeden napi 8-12 órán keresztül, sokszor szinte megszakítások nélkül, tolsz magadba chipset, energiaitalt, ami, tehát ezt én a mai napig egy nagyon káros és nagyon rossz dolognak tartom, hogy pont ezek a szar energiaital gyártó cégek gurultak rá a gamer világra és a gamer emberkékre, hogy így szponzorálják, reklámozzák őket. Tehát, hogy annál rosszabbat nem tehetsz a szervezeteddel, hogy energiaitalt iszol. És a VR-ék nem egyben tolják le 48 órát, tudtam, hanem felváltva 8 órás ciklusokban, ami viszont egy szabvány munkaidő. Ja, hát műszakosan az úgy laza. Tehát... Nem, azért nem mondom, hogy laza, ennek te... 6 évig dolgoztam 3 műszakban, azért nem laza egyébként, mert abban a 8 órában nagyon nehéz elaludni és felkelni. Tehát, hogy akkor én már nem 8 órás műszakokba csinálnám, hanem 16-osakba, de végül is mindegy, igazából ők gondolják, és igazából nem, tehát a műszakokba elosztva streamelni hosszú időt, azonnantól kezdve nem rád terhelő, vagy rád is terhelő, tehát nem lesznek kipihentek a végén, azt elhihetitek, de hogy nem annyira komoly terhelés, mint nyilván, ha 48 órát egybe tolnák le, onnantól kezdve a technika nem bírja. Ezek az eszközök nem erre vannak kitalálva egyébként. Ez most ilyen nehezően nagyon viccesen hangzik. A capture kártyák, a mikrofonok, a monitorok, a kamerák, semmi nem arra van kitalálva, hogy ennyi időt fusson egy húzamban. Hello, arra nagyon speciális külön eszközök van. Jó, az internet kábel, az igen. De hogy ez nem így működik. Na, de a lényeg tényleg az, hogy fizikailag nem csinálsz semmit, ellenben a legtöbb ember sajnos mindenféle szart visz be a szervezetébe közben, tehát ez így élettanilag egy istentelenül nagy tehertétel a szervezetednek, és hogyha ezt hosszú távon mondjuk csak pár hétig vagy hónapig csinálod, már akkor is érzed a hatását, nem hogyha évekig. És konkrétan olvastam egy cikket, hogy egy másik emberke, egy Twitch streamer kórházba került, mert kicsinálta így a koszorúerét, meg ugye a szívverét, és gyakorlatilag majdnem meghalt. És ő leírta egy napját, meg hogy hogy ment ez évekig, mekkora stressz volt, mert nem jött az a nézettség, ami így a beletett munkához képest kellett volna, hogy jöjjön. A Twitch sose rakta ki highlightba, pedig tényleg nagyon sokat dolgozott érte. Jött azért neki a Della, ő ebből kereste a pénzét, de tényleg egyre stresszesebb lett, egyre kevésbé élvezte, és mégis egyre többet kellett dolgoznia ugyanazért a sikerért, és egyszerűen ráment az egészsége. És ha most ezt így mindenkinek lehet mondani, tehát hogyha valaki abban gondolkodik, vagy már abban a helyzetben van, hogy ő szeretne streamer lenni, vagy ő már streamer, és vagy youtuber, majdnem ugyanaz a kettő, majdnem ugyanaz a kettő, de tehát hogy így tényleg ez egy olyan mókuskerék, ami konkrétan majdnem ugyanolyan káros, mint ha lemennél a bányába követ törni. Kóla is káros. Ezek ilyen, igen, tehát ezek rossz, tehát ez most nem egy ilyen kampány az energiétel ellen, én nekem személyes tapasztalatom, nagyon sokszor volt már olyan, amikor szellemileg kellett frissnek maradnom nagyon hosszú ideig, tehát nem feltétlenül fizikai munkát kellett csinálnom, tehát nem arról van szó, hogy mit tudom, maratont futottam meg ilyenek, mert ezeken is tapasztalatom. Egy Ironman-t egyszer nagyon szívesen csinálnék egyébként, nem is lenne feltétlenül elérhetetlen, de valószínűleg lusta vagyok hozzá. És nagyon izgalmas lenne kipróbálni, viszont én mindig azt vettem észre egyébként, az összes ilyen szellemileg hosszú távon terhelő dolog, ez lehet egy plate, vagy lehet bármilyen rendezvény, de a plate-ek voltak ilyen hosszabbak, amiken kint voltam hosszabb ideig, ez lehet egy plate, amin kint vagyok 12 órát, és ebből a 12 óra az folyamatosan vagy emberekkel foglalkozás, vagy színpadi előadás, vagy ez lehet egy... lehet egy stream, amikor hosszabb ideig streamel az ember, ez lehet igazából bármi. Én akkor éreztem magam igazán rosszul, amikor elkezdtem energiaitalozni, és ez ilyen nagyon meglepő egyébként, én nagyon rosszul bírom a koffeint, tehát hogy én nem iszok kávét, ami én egyébként valószínűleg rányomja a bélyegét a napomra, és sok órákkal később válok használhatóvá, mint egyébként válnék használhatóvá. Nem iszom soha kávét, és egyébként, ha iszom kávét, az konkrétan ki tud ütni. Tehát amikor egyszer nagyon főztem, nagyon erős kávét egy meetingen, akkor mikor kijöttem, fel kellett hívnom Mátét, hogy hozzon kaját, mert erről a padról nem tudok elmozdulni. Hallod, csak hogy így egy ilyen kis anekdóta a kávéról. Pár hete csináltunk asszonypajtással egy lébőjt kúrát, egy hétig tartott. Aha. Tehát, hogy csak ilyen turmixolt, vagy ilyen lepréssel, gyümölcs per zöldség leveket iszunk. És ő közben, ő kávézik, nem ivott kávét. Na most az ötödik nap végére azt figyelte meg magán, hogy sokkal energikusabban indul a napja, nem lesz álmos, és nem is lesz ideges. És gyakorlatilag így ő jött rá arra, hogy nem ivott kávét, az elején az első 2-3 nap a szörnyű volt, és utána a 4.-5. napra meg tök jól érezte magát nélküle, és sokkal több energiája volt, és ráadásul nem is volt annyira ingerlékeny. Na most én akkor mondtam neki, hogy okay, akkor felejtsd el a kávét. Jó, ez nem teljesült sajnos, de tehát szóval így ilyen rövid távon is már ilyen hatásai vannak ennek a dolognak, hogyha leáll az ember. Igen. Nekünk volt ugye 12 óra streamünk, volt 18 óra streamünk, meg volt a 24, azon gondolom, hogy 16 órás volt-e? Nem, szerintem 12, 18 és 24 órás streamén voltak. A 12 órás alatt energiaitaloztunk, az végig sokkal, sokkal rosszabb volt egyébként, tehát ezt a végére nagyon elfáradtunk, pedig egyébként jelenleg az a helyzet, hogy bármikor láthatatlanban le tudnék ülni 12 órát streamelni teával. Egyébként tényleg, tehát tea, meg normális főtétel, tudod, ami így energiát visz a szervezetedbe, nem csak szemét, szemetet. Aztán a 18 órásnál ezt már nem csináltuk, és aztán a 24 órásra vettem 3 energiaitalt, mert ezt már nagyon soknak éreztem, és nagyon féltem, és megittam belőlük 2 talán, és azok voltak a mély pontok, tehát akkor éreztem magam a legrosszabbul egyébként mindig. Van egy komment még a VR streamjével kapcsolatban, arra reagálhatok? Persze. Ugye most vettek 500 000 a capture kártyát, a kamerájuk is a fölött van, bőven, a mikrofonjaik is még egy ugyanilyen tétel. Ez nem ezen múlik. Az a capture kártya, ez nem ezért drága. Tehát nem arra van készítve, hogy hosszú távon ne halmozódjon fel benne mondjuk egy kódolási hiba. Ami lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Nem azt mondom, hogy van a kártyájukban. Azt mondom, hogy én már találkoztam olyannal, hogy egy adott capture eszköz az teljesen jól működött 2-3 óráig, és onnantól kezdve elkezdett, tehát hogy folyamatosan lehetett látni, hogy egyre rosszabb volt a képminősége. A kamerák sem ezért drágák, a capture kártyájuk azért drága tudtommal, mert 4K-ban 60 FPS-t tud rögzíteni, ami önmagában egyébként egy pretty pervers dolog. Tehát az azért igen. Ezt gondoljatok bele, hogy ez milyen, milyen adatfeed. A mikrofonjaik nem ezért, igen, a tában van koffein egyébként, csak sokkal kevesebb. Én az a koffein mennyiséghez vagyok szokva. Szóval a mikrofonjaik nem azért drágák, tehát ezeket a hardvereket nem arra tesztelik, hogy nem arra tervezik és készítik, hogy hosszú távon hibamentesen működjenek. Nyilvánvalóan ennek a nagy része egy újraindítás egyébként, de ezek az eszközök, tehát hogy egy mikrofon az azért drága, mert jó a hangminősége, nem azért drága, vagy valószínűleg az, ami nekik van, az azért drága, mert jó a hangminősége, nem azért, mert zokszó nélkül kibír órákat. Vagy kibír sokkal többet egyébként. Tehát hogy egyszerűen a hardverek nem erre készülnek. Nem is tesztelik ilyen körülmények között, tehát nem tesztelnek valamit 48 óráig. Egyébként mondom, működik, a legtöbb minden működik, csak előkerülhetnek olyan technikai problémák, amik nem. És egy 48 órás stream alatt általában ez a hossz, ez a nagyobb para. A programok is, alapvetően már a Windows sem jó, ha eddig folyamatosan megy. Értitek? Tehát, hogy mert konkrétan a Windows nem jó, nem beszélünk arról, hogy a capture kártya addig folyamatosan. Tudom, hogy ez, azt hiszem, egy olyan capture kártyuk van jelenleg, ami aktív hűtéssel rendelkezik, ami nagyon durva. Nem látsz. Amikor a capture kártyád rendelkezik aktív hűtéssel. Nem azt mondom, hogy egy akkora ventilátor van rajta, mint a Proximon, de hogy konkrétan a kárt, na, ez nagyon, nagyon durva. De hogy ezek... És akkor én itt visszautalnék a néhány perccel korábbi megjegyzésre, mi szerint sajnos egyre inkább afelé megy el ez az online szórakoztatóipar, hogy mindent túl kell tolni. Tehát ki mondta a VR-nak, hogy 48 órát kell streamelnetek, srácok? Szerintem ez egy vállalás. Egyébként igen, tehát hogy ezek is tehát, olyanok, amikor felkapják az emberek. Nekem a 24 órás stream nyilván lényegesen sokkal nagyobb felhajtást eredményezett, mint bármelyik streamem. Pedig egyébként és ezt így naponta streamelek, érted? Milyen apropóból? A fél millió? 400 ezer, fél millió? Valami ilyes, valami nagyon... Tehát nekik és meg, mi lesz akkor, ha elérik az 500 ezret, vagy az 1 milliót egyszer. Ne is mondd, Dave, most csinált egy hetes stream. A 10 ezer feliratkozót ünnepelendő csinált egy 10 órás streamet, ami végül 13 óra lett, és ilyen, tudod, ilyen, mit fogunk csinálni akkor, ha majd elérünk valamilyen számot? Igen, mert, tehát így... És ezért én például nem is úgy fogalmaztam meg, amikor a nézőknek promotáltam ezt a streamet, nem azt mondtam, hogy a 10 ezer feliratkozót ünnepeljük, mert én lélekben nem is azt ünnepeltem, hanem hogy sikeresen indult el a YouTube csatornám, mert ugye tavaly, vagy január, nem tudom, hogy januárban indult el, vagy már decemberben indult el a dolog, de hogy azóta már ilyen 20 ezer feliratkozó környékén jár. És ez mindegyik tök jó. És nyilvánvalóan tudjuk, hogy miért van így, tudjuk, hogy a megfelelő vendég, tehát hogy a vendégek hívása sokat segít, a collab videók sokat segítenek, tehát ez nyilvánvalóan ez egy ilyen ismert dolog, de ennek ellenére ez egy nagyon-nagyon overwhelming siker. És ezt ünnepeltük, és akkor ő mondta, hogy a 10 ezer feliratkozóra ünnep, és mi lesz akkor, ha majd érted? 100 ezer feliratkozó, ami még mindig egy pici szám, ment elnézést, tehát még mindig nem egy nagy szám a YouTube-on feltétlenül. És mivel fogjuk ünnepelni azt? 100 órás streammel? 100 órás streammel és kecskebaszással. Te komolyan, tehát már eddig fogunk eljutni a végén. Én egyébként abszolút, én jeleztem is a nézőimnek egyébként, hogy én részemről nem csak többet 24 órás streamet, nem a fizikai terhelése miatt, mert bevallom őszintén, azt még élvezem is, hogy kibírom-e. Tehát, hogy én ezt a részét még élvezem is, hogy fejben egyben tudok-e maradni. De egyszerűen nincs értelme. Az éjszakai adást nem nézte senki, mert nézte egy csomó ember nézte, és a VR-nál egyébként nyilvánvalóan még sokkal több ember nézni. De hogy arányaiban ahhoz képest, hogy mennyien nézik este 7-kor, ahhoz képest nem nézi senki hajnali 2-5 körül van általában, ugye nekem volt már egy a Pulitron szervezett 36 órás charity streamem, ami ilyen nagyon-nagyon hosszú volt, volt már egy technikát összerakott 24 órás streamem, ahol csak a technikát feleltem én, tehát akkor is közel voltam, és tudtam volna ugrani, hogyha kell, de akkor én aludtam éjszaka. Volt egy 12 órásom jó pár, tehát hogy érted, tehát hogy voltak streamek, nem csak amiket a csatornámon csináltam, máshol is raktam már össze műsorszervezett streamet is egyébként hosszabb időre, ahol én feleltem azért, hogy ki jön be, ki megy ki. A Pulitronos 36 órás stream alatt, ott azt hiszem 48 óra alatt aludtam 4 órát. Nice, mind nekem mert van a gólyatábor. Annyit tudtam igazából aludni, azt is egyébként egy egy pulóver a fejem alá tolva a padlószőnyegen az egyik sarokban. Tehát, hogy ilyen, hogy egyszerűen nem érdemes, tehát, hogy ha ugyanezt úgy csinálja meg az ember, hogy streamel, mit tudom én, szombaton déltől éjfélig, vagy streamel egy órától egy óráig, és streamel vasárnap is egy órától egy óráig, akkor a tartalom is több emberhez jut, tehát igazából értelme sincs a dolognak. Igen, és így gyakorlatilag én tényleg ezt látom most így a mai témáink kapcsán mindenhol, hogy így egyre jobban mindenki megpróbálja így überelni a másikat, túltölni a másikat, és ez pont azért van, mert egyre több ember kerül föl erre a platformra, vagy bármilyen platformra így az interneten, viszont erre rámennek az emberek, és rámennek azok is, akik nézik őket, mert konkrétan őnekik pedig így az agyuk sül ki közben, ahogy nézik a sokszor eléggé legalja dolgot, amit már így elkövetnek néhányan, hogy így nézik. Én bevallom őszintén, néha próbálkozok clickbait címeket adni, de nem megy. Tehát én ehhez nem értek. Tehát egyszer nem értek. Tehát nem vállalok, tehát nem írok ki eléggé bátor dolgokat. És akkor ilyen, jó, tudod mit? Akkor mindegy, akkor maradjon ez a 20 ezer megtekintő. Nekem teljesen jó. De igen, tehát így, meg így nem tudom, az emberek így látják maguk előtt ezeket a nagy példákat, hogy a... Úristen, hát mikor jutok én el oda, mint a VR, vagy mint a Dancsó? Hát el akarok jutni, de nem évek alatt, hanem így most. És látom azt közben, hogy így megy most a tag videózás, megy az, hogy kiírom azt, hogy XY meghágott engem a streambe, és akkor igazándiból csak annyi történt, hogy arra jött a szarvas NPC, és így hátulról közelítette meg a karakteremet, és akkor erre már így ráfogom ezt a jó kis címet, és akkor így ilyenekkel lesz te a net, és ez egy ilyen öngerjesztő folyamat. Tehát ez a kígyó nem csak, hogy az önmaga farkába harap, hanem konkrétan le is harapja azt, mert nem csak, hogy a nézőknek az inger küszöbét tolja tovább, de a saját magunk, tehát mint tartalomkészítővel szembeni elvárásokat is nagyon tolja tovább, és ezt nem lehet a végtelenségig tartani. Van most már engegen egy új mém, annyira imádom. A YouTube vlogger. És akkor így bement a takarító a szobájába, és így... őrült rajongók törtek be a szállodai szobámba, meg ilyenek. Úristen, igen, ez sajnos ez így van, és nyilván versengeni kell egymással, tehát hogy az meg így működik a világ, tehát hogy ez nem, tehát hogy addig, ameddig nem központilag mondják meg, az pedig már nem az a rendszer, amiben jelenleg élünk, hogy milyen tartalmat fogsz nézni, addig a tartalomgyártók versengeni fognak a figyelemedére egymással. Az a kérdés, hogy eddig ebben mennyire érdemes belemenni, és mennyire nem érdemes belemenni. Tehát, hogy most érdemes-e ezt a Cube-kesztet átírni arra, hogy Sirius és Chonti neki megy a VR-nak, amire mindenki tudja, hogy nem történt meg egyébként. A náci Sirius és Chonti neki megy a VR-nak. A náci Sirius és Chonti neki megy a VR-nak, és ami azután történik, azt nem fogod elhinni. Érdemes ezt a címet adni ennek a streamnek, vagy nem? Meg lehetne tenni? Kipróbáljuk? Mindjárt megoldjuk. Nem, én nem szeretném ezt a címet látni, ne haragudja a stream. Ne izgulj, a náci helyett majd a kukacot használom. Majd a fasisztát írom. Nem, hát azt köztudod, hogyha a csúnya szó egyik betűjét valamilyen más írásjellel helyettesíted, az teljesen neglegálja az egész jelentését és a mondani valóját. Ez köztudott az interneten. Tehát, hogy értitek? Tehát, hogy most érdemes-e? És egyébként, hát beszéltünk a VR-ékről, és alapvetően azt is mondtam, hogy a technikájukkal lesznek problémák egy ilyen hosszú stream alatt. Mert minden technikával van probléma. És én kívánom, hogy ne legyen. Tehát, hogy ez nem, értek, ez nem ilyen garantált, hát ezek hülyék, hogy ezt csinálják, biztos vagyok benne, hogy a technika rossz lesz. Igazából, ha visszaemlékezünk, annyit mondtam, hogy egy ilyen hosszú stream alatt, abban az esetben, hogyha külön munkaidőkre bontják, és külön 8 órás szakaszokban streamelik le, akkor a technikával valószínűleg több bajuk lesz, mint magukkal. Tehát igazából ezt hangzott el. De ha a technika miatt lesz bajuk még magukkal nagyon, is. Nagyon-nagyon kicsavarjuk, akkor igazából, érted? Hogy akkor így jó, hát kritikát fogalmazott meg valamilyen szinten. Szóval akár ezt is lehetne írni. Az a kérdés, hogy megtesszük-e vagy nem. Nem tesszük meg. Tehát, hogy ennyi. Mert vannak elveink. Meg úgy egyébként is, nem vagyunk. Meg hűzők. Egyébként lehet, hogy az esetünkben pont nem történne semmi amúgy. De hogy szerintem elég vicces lenne amúgy, de hogy nyilvánvalóan nem így működik. Ja. Úgyhogy... Semmér való rontja a műsor minőségét. A streamer, de így visszakanyarodva az eredeti témához, tehát streamelés, online tartalomgyártás, gép előtt kell ülni, sokat kell gép előtt ülni, és az ember, és ez pont egy olyan elfoglaltság, amiben így, ha tényleg van egy flow élménye valakinek, amikor így tudod, így benne vagy a flowban, így nem tudod abba, nem akarod abba hagyni, mert jönnek az ötletek, csinálod, pöröksz, és akkor azon kapod magad, hogy jé, lement a nap, és már másnap reggel van, és föl kellett volna állni, sétálni egy picit, esetleg enni valamit, tisztálkodni, ne adj Isten uram, bocsá, aludni, tehát, és ráadásul értelmes kajákat, meg italokat enni, inni, mert különben tényleg rövid távon, de hosszú távon biztosan lesznek egészségügyi következményei, mint ahogy ki tudja, hogy hány olyan streamer, meg youtuber köt ki már most a mai nap a kórházban, ilyen dolgok miatt. Nem feltétlenül azért, mert most így a stream alatt összeesett, hanem mit tudom én, szarul működik a vesélye, emésztési gondjai vannak. Jó, az emésztési gond, az ráadásul mostában ez gyakorlatilag majdnem kötelező. Tehát, hogy ez így a legtöbb szervezet azzal reagál. Elhízik, hormonális problémák. Jó, ezt nagyon sok minden másra is rá lehet húzni. Itt csupán csak az a lényeg, hogy ha valaki ezzel foglalkozik, akkor igenis tegye meg a szükséges óvintézkedéseket azért, hogy épp streamben épp test és épp lélek legyen egyszerre. Tehát, hogy igen. Fizikai testünk van, arra igenis oda kell figyelni, hogyha nem szeretnénk mondjuk pár éven belül a föld alatt kikötni, mert oda sajnos még nincs internet és kamera bekötve. Hát nem sajnos, de hát az lenne a durva, hallod? Micsoda? Élőben nézni, hogy valaki a koporsóban szétrohad. Ebben pénz van. De most komolyan már annyi minden van, de ilyen még nincs. Tehát, hogy így nézni live, hogy valaki ott oszlik ebben a koporsóban. Van. Vannak még jogi problémái valószínűleg, de ebben pénz van. Most tudnék egy nagyon csúnyát mondani. Most tudnék egy nagyon csúnyát mondani, de nem akarok senkit sem megbántani. Főleg nem az adott illetőt. Úgyhogy ezt inkább megtartom magamnak. Ezt majd megbeszéljük stream után, mert én nem tudom, mit gondolsz. Jó, de ezt inkább nem, de... lehet, hogy ezt is meg fogjuk egyszer élni, az a lényeg. Na, remélem nem. Remélem nem. Idáig nem jut el a dolog. Ez úgy jó ötlet ahhoz, hogy ne. Úristen, kiengedtük a szörnyet a palacból. Így van. Na, most van még ehhez kapcsolódom neked bármi? Nem, én kidühöntem magamat már az stream eddig idejében. Jól van. De jó ez a CubeCast, mert így akkor minden hétfőn gyakorlatilag így levezetjük a felgyülemlet feszkót. Nézőket esetleg így felidegesítjük, mert átadjuk nekik. Erről, vagy én pont ma jutott el hozzám valami videósnak a videójáról egyébként, és ilyen tök fura volt, hogy tök rossz irányból közelítette meg egyébként, mert hogy tök rossz arcokat tett bele, mert hogy ilyen tök jó volt a mondani valója egyébként, de hogy nem azokat, vagy nem azokat a tartalmakat mutatta, amik igazából ennek az igazi lovasai. És egy csomó mutatott, ami igen, tehát hogy benne volt egy csomó minden, de hogy kimaradt mellőle egy csomó minden, és annyira az járt végig az eszembe, hogy ő igazából lehet, hogy csak nem ismeri elég a magyar YouTube közeget, hogy ezt megfelelően összerakja ezt a videót. És ez volt valószínűleg egyébként. Itt közben jönnek a címjavaslatok. A náci Csonti és Sirius neki ment a VR-nak, miközben oszló hullákat streameltek. Köszönjük szépen, azt hiszem megvan a nyertesünk. Igen, azt hiszem ezzel kimaxoltuk. Jött egy ilyen kérdés, hogy mikor lesz az esküvői stream. Hát, kedves barátom, nem korábban, mint az esküvő. Még azt sem tudjuk, hogy mikor lesz. A nász éjszakáról lesz premium stream. Nem. Pedig abban is lenne ám pénz. Abban lenne pénz. Ujjjj. Na, akkor beszéljünk a játékokról. Mesélj! Most már, hogy így gyakorlatilag túl vagyunk a fél időn, beszéljünk egy kicsit a videójátékokról, így az Oxygen Not Included kivételével így döngessük végig, hogy mivel játszottunk mondjuk 20 percben. És jó. Utána a végére lévő 20 percet, meg, vagy fél órát szálljuk az Oxygen-nek. Én most nem lejátszom új játékokkal igazából, úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Én részemről a Foreigner, Stardew-vel és Oxygen Not Included, illetve a Shopkeep-ben haladok, de hogy arról nem akarok igazán semmi újat mondani, mert csak fedezgetem fel, hogy milyen a kraftolási rendszere, meg ilyenek. Mindegyik van neki. De jó, hogy beszélj egy picit a Stardew Valley-ről. Mi az élményed? Stardew Valley. Én nem tudom, hogy mi történik ebben a játékban. Én nem tudom, hogy mit keresek itt. És azt nem tudom leginkább, hogy hogyan fajulhatott idáig a világ. Azonban ez zseniális. Ez zseniális. Annyira chill, hogy ez valami hihetetlen. Elképesztően jó, hogy nem nagyon helyez rá terhet. Egyszerűen jó érzés. Tehát amikor így játszol vele, csak csinálgatod a dolgokat, sikerülnek a dolgok, nincsenek olyanok, olyan módosítók benne, amik egyébként vannak a valóságban, hogy hiába csinálsz valamit, és hiába adod bele mondjuk a legtöbbet, annak ellen nem fog sikerülni, mert teszem azt, lefagy a videófelvő program, vagy kifagy vágás, vagy értitek, tehát egy csomó minden van, ami nem feltétlenül működik úgy, ahogy szeretnétek. Ebben igazából ez ilyen viszonylag garantált út, tehát hogyha ezt csinálod, akkor ennek ez lesz az eredménye. Egyébként van egy tehenem, aki nem ad soha tejet, és nagyon gondolkozom azon, hogy eladom. De mindegy, szóval van egy tehenem, aki nem ad soha tejet. Etetted rendesen? Illetve ami, igen, minden és nap. És már felnőtt. Igen. És mit tudom, 4 naponta egyszer, ha ad tejet. És a többi meg ad rendesen. Na mindegy. És barna szépen. Defektes a tehén. Igen. És ami egyébként nagyon-nagyon tetszik benne, hogy általában az ilyen építős játékok, meg az ilyen építő/menedzser játék, mert azért van benne menedzser vonal abban, hogy éppen a gazdasági vonalat hogy áll, de nem ilyen vészes, csak tudod, ilyen befektetések ilyenek. Ezekkel kapcsolatban a közönség általában mindig ilyen nagyon durva. Ilyen nagyon hardcore arcok vannak. Tehát ha egy olyan játékkal kezdek el játszani, erre gyönyörű példa egyébként a Kerbal Space Program. Ha egy olyan játékkal kezdek el játszani, mint a Kerbal Space Program, akkor cseten meg fognak jelenni az igazi habzószájú állatok, akik mindennek elmondanak, és ezen felbuzdulva a hozzá nem értők is elmondanak mindennek, és levezetik nekem, hogy ez a repülő olyan messze van a repüléstől, hogy olyat te még nem láttál. Tehát te jó, ez inkább gyakorlatilag egy kő, mint sem egy repülő, és pontosan annyira tud repülni. És aztán egyébként 2 percen belül felszálltam vele. Nyilván nem egy tökéletes repülő volt, de hogy egyébként nem volt annyira rossz, mint mondjuk azok, akik állítják, akik mit tudom, 2500-3000 óra után látják a streamemet. És a Stardew Valley közössége nem ilyen. Ott vannak a cseten, látom, hogy ott vannak a cseten, mert nagyon-nagyon hasznos kommentek. Van egy csaj, ezt nem is értem. Jó, nincsenek csajok az interneten. Van egy, akinek csaj profilképe van. És ilyen elképesztően hasznos infói vannak, de non-stop. De tudod, ilyenek, hogy így menj el valamilyen emberhez, és adjál neki egy követ. Én azt sem tudom, hogy ki az. Érted? Elkezdem a térképen keresni, hogy melyik házban kik laknak. Tudod, és így visszam a kurzort, és olvasom, hogy kik laknak abban a nyomvat házban, mert olyan rákot csinálnék mást. És akkor így egyszer csak így leírja, hogy egyébként ez a csaj, az délután megtalálható megtalálható a kocsmában. És ilyen, honnan tudod, hogy délután megtalálható? Hát mert mindegyik karakternek van egy napi programja, amit követ, és ő a kocsmában dolgozik. És ezért ő ott a felszolgáló, ezért ott van a kocsmában. És ilyen, wow! Valószínűleg a kollégina beletolt már pár évnyi játékidőt a Stardew Valley-be. Hány órája lehet abban a játékban, amivel egyébként nincsen semmi baj, mert nekem is borzalmas időim vannak. Tehát, hogy most néztem egyébként, hogy a Minecraft Let's Play mappem, az nem tudom, hogy az hogy számolja egyébként, mert hogy az már futtattam szerveren, futtattam most a Mojang által biztosított szerveren, tehát érted, hogy futtatom mindenhol, gyakorlatilag pakolgatom ide-oda, de hogy 18 óra szintiszta játékidőnél tart, az az egy map. Tehát, hogy 432 óránál tart, csak az az egy map a Minecraftban. Szóval, hogy én aztán nem ítélkezek ilyeneken, viszont nagyon-nagyon élvezem, hogy ilyen kis aranyosak, kis csillesek, csinálgatom a dolgokat, nem háborodnak föl. Valószínűleg egyébként a Stardew Valley eszmeisége átragadt ezekre az emberiségre. Az imént említett online jelenlévő állítólagos hölgy jelen van a csetem. Egyébként. Ezután is üdvözöljük. Ezután is üdvözöljük, és köszönjük a segítséget. De hogy ilyen, nincs ilyen elképesztő rage-elés, ha valamit nem úgy csinálok. Tehát, hogy én így olvastam az interneten, egyébként konkrétan én úgy sztárgyúvelizek, ahogy bármi más játékot játszom, hogy itt van a Wikipedia a második monitoromon. Fixen. És hogyha van valami, amit találok valamit, akkor arra azonnal rágooglizok. Ha találok valamit, vagy csak félfüllel, vagy olvasok valamit, vagy ilyenek, azt azonnal rágooglizok. Tehát most elkezdtem a bundle-ökkel foglalkozni, tudod, ami van a... A közösségi házban, igen. Igen. Azért kezdtem el velük foglalkozni, mert az első adag bundle-t, hogyha teljesíted, akkor ugye megjavítanak egy hidat, ami... Át tudsz menni a kőfejtőbe? Igen, el tudsz menni egy kőfejtőbe. Vigyázz, én is előre aladott állapotban vagyok eléggé a játékban, úgyhogy tudok mondani dolgokat. Tudom, és nem is baj, mondja nyugodtan, mert ebben nincs mit leszpoilerezni igazából. Én erre ugye most jövök rá, tehát nekem ez egy új info. És azt olvastam, hogy abban a queryben lehet olyan nyersanyagokat találni, amiknek még nem vagy lent a szintjén. Uh-huh. Ugye ez ilyen vicces, mert hogy amúgy elkezdtem ezen dolgozni, elkezdtem gyűjteni a bundle-öket, meg minden ilyesmi, és aztán egyébként közben elértem az aranynak a szintjére. Tehát, hogy konkrétan arról van szó, hogy automatizálni akartam az öntözést, és rájöttem, hogy az kell arany is. Tehát, hogy ugye az öntöző az egy arany, egy kvarc, meg egy vasrúd. Uh-huh. Ja. Aztán lesz majd egy nagyobb öntöző is, amiért már iridium fog kelleni. Na, azért igen, még mélyebbre kell süllyedni. Van, csak iridiumom nincs, úgyhogy arra nem is álmodok. Meg nem is érdekel már. De hogy most már vannak locsolóim. És ugye én, nekem most az volt eddig a célom, hogy automatikusan tudjak locsolni. Mert ez most ugye az utolsó streamem, de az előző streamen az még úgy nézett ki, hogy egy ilyen kis... így a ház előtt így a föld így fel volt így kicsit kapálva, de ilyen, tudod, ilyen amúgy, ilyen formában. Tehát, hogy semmi ízé, és aztán összeraktam, és őszre egy sokkal nagyobb területet vállaltam, mint amit kellett volna, de volt pénzem arra, hogy megvegyem a növényeket erre az egész területre. Érted? Tehát amiket most látsz, ilyen kerítéssel körbekerített területek, azok darabonként kétszer akkorák, mint előtte az összes termelői területen volt. Eszközöket fejlesztettél már? Kapát, meg a többi? Nem, akkoriban még nem, amikor ezt elkezdtem, és konkrétan úgy nézett ki a dolog, hogy nagyjából 3-4 óra magasságában végeztem az öntözéssel. Uh-huh. Hát az eleje az lassú. Kannával lassú. És aztán nyilván mondták, hogy fejlesszem, akkor elkezdtem fejleszteni, most már vas eszközeim vannak egy csomó mindenből. Tehát a csákány, a balta és a locsolókanna az vas. A kapához hozzá se nyúltam, mert nem tudom, hogy segít abban, hogy dinó tojásaim legyenek, vagy nem. Jelenleg ez a következő álom. És akkor ugye nyilvánvalóan kitűztem magamnak célú, hogy én ezt a vizes dolgot akarom megoldani, úgyhogy konkrétan jártam le, és siettem a bányában lefele. Tudod, hogy így egyre gyorsabban és gyorsabban másszak lefele a bányába, és lehető legtöbbet megtegyek. És egyébként pont szensz, hogy aranyat többet lehet felhozni a bányából, mint rezet. Arany sok van, tehát a réz meg a szén az viszonylag ritkább dolog. Elképesztő egyébként, hogy a kopper konkrétan ritkább. Hát mert nagyon hamar túlmész a koppernek a szintjén, és utána már nem mész oda nagyon kopper vissza. A kopper szintjén sincsenek olyan kopper összenövések, amikor ilyen 5-6 kopper rög. Hú, ahogy nézem, viszont már van kacsád is. Van kacsám is, vettem egy kacsát, igen. A kopper, és nagyon drága majonéz gyártak belőle egyébként, mert nem a kacsával, hanem a tojásaimmal. Ezzel húztam végig a teret amúgy. Tehát, hogy konkrétan most már azóta van 4 tehenem, és ezzel húztam végig a teret. Na, szóval, hogy a kopperből nem találtam még sehol egymás mellett 5-6-ot, úgyhogy csak mész végig és felszeded, míg aranyból konkrétan ez előfordul. És még ironból is, abból is ritkább egyébként, mint aranyból. Nagyon-nagyon fura ez nekem. Pedig direkt visszamentem azokra a szintekre, ahol a kopper a több. Na mindegy, szóval, hogy hogy ilyen elképesztően élvezem, és nagyon-nagyon élvezem ezeket a játékmechanikákat, amik vannak benne. Csinálj ilyet. Egyik sem ilyen, tudod, egyik sem ilyen tolakodó, egyik sem agresszív. Abszolút nem. Viszont meg tud benne találni, meg tudja benne találni mindenki magát. Én nem nagyon szeretek játékokban barátkozni amúgy, nem is nagyon érdekel a dolog egyébként, úgyhogy én azt a részét nem nagyon csinálom, viszont el tudom képzelni, hogy van, aki meg igen. Hát én nekem megszületett a legutóbbi streamben a gyerekem, tehát meg ilyenek, tehát hogy én ezt nem vagyok benne biztos, hogy nekem valaha el fog jönni az az idő, hogy egyáltalán ilyenekkel foglalkozzak. Hidd el, el fog jönni egyébként, én, amikor ne, már így kitoltad a farmot. Én a Sims-et sem így tolom, tehát hogy a Sims-et sem így tolom. Én nem tudom egyébként, hogy meddig fogok játszani a játékkal, most nagyon felkeltette az érdeklődésemet az üvegház, meg így dolgok, meg így, hogy az hogyan tudnék fejleszteni cuccokat, meg egyre több dolgot állok, vannak célok, amiket csinálgatok, és közben egyszerűen csak így csinálok, így lekapcsol az agyam, nem kell stresszelnem, nem kell azzal foglalkoznom, hogy mondjuk a nézők tudják, hogy rosszul csinálok, mert ugye közben meg az Oxygen Not Included, az egy ilyen, hát az nem egy egyszerű játék, és abban ugye még senki nem tudja, viszont a nézők úgy csinálnak. Én az első streamben egyébként nagyon sokat aggódtam az Oxygen Not Included alatt, azért, mert úgy nézett ki, mintha a nézők értenék, miről beszélnek, és aztán rájöttem, hogy nem. Utána olvasni, és rájöttem, hogy se elképzelésük sincs egyébként. Csak nekik is tippjeik voltak. Na mindegy, szóval, hogy ez a Stardew Valley egy ilyen elkép, tehát ez gyakorlatilag egy terápiás kezelés. Az maximálisan. Tehát, hogy így elképesztő időket lehet beleölni, de hogy én annak örülök a legjobban, hogy nagyjából szó szerint ugyanazokat mondod, mint amiket én egy évvel ezelőtt így meséltem nektek róla. Tehát, hogy így leülsz, játszod a béke és nyugalom szigete, és játszatja magát. Nincsenek benne bonyolult mechanikák, viszont mélysége az gyakorlatilag egy ilyen marianárok. Én egyébként még mélyebb, elég sok mindent tekintetőben, ez a marianárok, ez így nem, de hogy nagyon sokféle dolgot lehet, igen, az tény. De hogy egyébként egyik sincsen annyira nagyon túlzásba víve, tehát hogy azért. De mindegy. De hogy ilyen, ja, egyébként ez arról nem is beszélve, hogy én most ezt hiszem ezelőtt a stream előtt jöttem rá, hogy lejjebb lehet pörgetni a boltnál, hogy miket tud árulni. De mindegy. Ez egy vicces dolog volt. De hogy így tökre élvezi az ember, így hátraállítom a széket, és csak így csapatom a dolgot, és tök jó. Ja. Meg így ilyen nagyon kis békés, barátságos, és ahogy mondtad, így a néző közönségből is ilyen abszolút teljesen más légkör uralkodik. És ez az igazán durva, hogy nem csak, hogy örülnek neki a nézők, hogy van ilyen adás, de hogy konkrétan egy ilyen chilles, baráti chat is alakul ki igazából alatta. Mert jönnek, ugyanúgy tanácsok jönnek, mint az összes többi játékban is jönnek tanácsok. Tehát mindenhol jönnek tanácsok. De hogy nem, egy teljesen más stílusban. Mm-hmm. Én csak így, tudod, így csak így mászkálok, így szedegettem a dolgokat. Jó, egyébként azt valaki leírhatja, hogy gombát hol lehet tavasszal találni, mert a malac az túrja ki. Malacot vegyél. Sehogy máshogy? A malac túrja ki, igen. Ki kell engedni, és akkor a túr neked gombát. Jó, egyébként tudom, hogy ez a stream nem erről szól, de hogy működik ez az állatkiengedős dolog? Mert annyi, nem hogy a pajtán van egy ilyen garázsajtó, azt ki kell nyitni, igen. És amikor nyár van, akkor, vagy tavasszal, nyáron és ősszel, ha kinyitod, akkor úgy kikolbászolnak rajta, és akkor úgy kim vannak. És akkor lehet őket vissza? Maguktól visszamennek este. Vagy hogyha esik az eső, akkor se jönnek elő. Télen meg végigben vannak. És ez nekik jó, hogyha kiengedem őket amúgy? Ja, igazándiból ott ellegelésznek maguktól, meg a malac az ugye túr neked gombát, meg a közérzetük is jobb, meg neked csak kell feltétlenül bemenni az istálóba. Jó, az a helyzet, hogy innentől insta buy minden, ami malacsal kapcsolatos, tehát hogy most valószínűleg ezt a streamet lelőjük, és így repülök rá a malacra, ugyanis két dolog hiányzik egyébként. Az őszi bundle-ből egy gomba, de azt olvastam a Wikipédián, hogy azt lehet tavasszal is szerezni. Tehát, hogy ez tavasszal is ősszel nő. És a nyári bundle egy az egyben, mert nyáron nem tettem el semmit, mert mindent pénzét tettem, hogy megépíthessem a farm fejlesztéseimet, amiket meg is építettem egyébként később. De várjál, az összes bundle már megvan? Az összes szoba? Nem, de hogy is. Mert úgy értem, hogy ki van állokkolva, de hogy nincs mindegyik feltöltve itemekkel. Hát most kezdem a második évadom. Nem, az első szobáról beszélek csak. Tehát, hogy az van majdnem készen. Ja, a többiből csak megcsináltam egyet-egyet, amit így felismertem, hogy meg tudok csinálni. Tehát megvan például az Adventurer bundle, valami ilyesmi, ami a kazánházban található, és Denevérszen kell hozzá, ami unlimited mennyiségben áll rendelkezésemre, köszönöm szépen. Rengeteg Denevér van. Szóval, hogy nem tudom, ezek ilyen Ezek ilyen hosszantartó projektek, de ilyen nagyon nagy élvezettel csinálja az ember. Igen, és tökre élvezem, és megvan már egyébként a nyersanyag arra, hogy legyen lovam, csak nem akarom megépíteni, mert 10 000 aranyba kerül, és... Az pedig jó. Kicsit egyébként én azt csinálom egyébként, vagy én azt vettem észre, hogy azt csinálom, hogy az évszak elején költöm a pénzt, fejlesztek, veszem az árut, mit tudom én, és aztán az évszak közepétől így behúzom a kéziféket, és akkor onnantól te tudj, hogy mit tudja ebbe a streambe például, mondjuk az már az ősznek a második fele volt, nem, az a tél eleje volt talán. Nem, ebben nem, igen, azt hiszem az a tél eleje volt. Na, tehát, hogy ilyen nagyon sokat összeszedtem ugye az ősz végén, nem nagyon sokat, mint olyan, nem, 20 000-et, 30 000-et, valami ilyesmit, és akkor így legláttam valamit, és ó, csak 2000 arany, és tudod, így vettem meg. És akkor így a végén meg már így, el kéne tenni, hogy majd magokat tudjak menni az új évben. Hát ne izgulj, én a streambe csak 300 000-et költöttem így dolgokra, úgyhogy el lehet lenni. Nem volt 300 000-em, úgyhogy... A pénz egy idő után egyébként nem lesz akkora nagy probléma, de most... lehet költeni a játékban azért dolgokra. És pont ez a gyönyörű benne, hogy így játszatja magát, és nincs túltolva. Semmi nincs benne túltolva, és abszolút rád van vízva. Tehát ez egy olyan játék, ami emberléptékű, és tehát... Azt nyilván kihagytam volna a hétvégéből nagyon szívesen, hogy 2 órát googliztam, hogy hogyan tanulom meg a tündéreknek a nyelvét. Tudod, mert hogy először bemész a bandolöknél, akkor csak így ilyen tündérkeszekusza dolgok vannak, és aztán így 2 órát... A varázslónál... Ez így van, és aztán azt mondta, jó, mindegy, akkor majd kiderül, és akkor hazamentem, és másnap kaptam egy levelet a varázslótól, hogy menjek el hozzá, mert megtanítja a dolgokat. Egyébként vannak dolgok, amik azért kirántják nálam a biztosítékot ebben a játékban, tehát például pont most, amit én látok a streamben, hogy pont most voltam a néninél, aki az állatokkal kapcsolatos dolgokat árulja. Ha azt még egyszer meglátom nem a munkahelyen, munkaidőben, akkor nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy rágyújtom a pajtát az állataira. Igen, hogy mennyire idegesítő, hogy mit csak második alkalomra találom meg. Azt hiszem Marlennek hívják. Ja, valahogy úgy. De ő így hajlamos, így flexibilisen dolg munkaidőt tartani magának. Tehát, hogy így nem itt ki pontban 9-kor hétköznap, meg előbb bezár, mire odaérsz, de nem tudom, nekem is ez volt a tapasztalatom, hogy nagyon sokat vártam rá. De lehet, hogy épp a polgármesterrel hetyegett éppen. Én ezt nagyon érzem, meg értem, meg minden rendben van, de hogy itt el fogom rángatni az állatokat, ha nem adja el nekem. De olyan, ez, hogy el fogjom rángatni. És érted, lemegyek, és így alapvetően össze van rakva egy ütemtervem. Elmegyek a nénihez, megveszem az árukat, tovább megyek, felveszem az elkészült csákányomat, leadom a még nem elkészült baltámat, mert ez is egy ilyen dolog, hogy miért nem lehet mindet leadni. Mindegy. És akkor tudod, így megvolt az ütemterőm, elmentem a nőhöz, már így elcsúszott az egész, és így nem, és egyébként engem nagyon sokat nyugtatnak a streamek alatt azzal, hogy nyugalom, ez falu. Tehát ez így, tehát tényleg nagyon sokat írják, nagyon sokat írják, hogy nyugalom, ez egy falu, tehát hogy itt így nem úgy mennek, mint a városban. Meg volt egyszer a csávó, aki a Kovács, nála volt a csákányom, és az elkészülés napján volt az az ünnep, amikor télen jégbe vágnak lyukakat, és ja, a jéghorgász ünnep. Igen, jéghorgász dolog, igen. És hogy aznap nem nyitott ki. És így tudod, járok, és így oda mentem ugye a rendezvényen, és így most azonnal hon meg hol van a csákányom, mert hogy itt szemmel láthatóan az egész falu csak csillel jobbra-balra, azonban van valaki, aki dolgozik. Ja. Szerintem Stardew Valley nincs rád felkészülve amúgy. De... Egyébként az utolsó streamben megfenyegettem már a polgármestert, hogy még egyszer belém köt, akkor ne kötözködjön, mert pillanatra nem figyel, és én leszek a polgármester. Vagy ha a polgármester nem leszek, akkor felvásárolom az egészet. Nem, mert odajött is, hogy megkérdezte, hogy megteszek mindent, ami tőlem telik, mert hogy... Csak akkor lesz sikeres a farmon, ha keményen dolgozok, és így ebben a faluban senki nem dolgozott, sőt, az egész falu együtt nem dolgozott olyan keményen, mint én eddig. Úgyhogy szépen kapjátok össze magatokat, különben kivásárolok mindenkit. Vagy importálod a falusi farmot a Minecraft-ban. Nagyon erősen gondolkoztam a Kovácson egyébként, hogy körbeültetem a házát fával, hogy ne tudjon bemenni senki. Amikor megláttam, hogy 150 aranyért ad egy szenet. akkor konkrétan nagyon, sőt, az a helyzet, hogyha lehetne boltot nyitni, nekem ez hiányzik egyébként egy kicsit ebben a játékban, hogy ne csak eladd egy fix áron, hanem te így nyiss egy olyan boltot, ahol te mondod meg az árat, ugyanis a Kovácsnak a szenes ára alá úgy le tudnék menni, hogy öröm lenne nézni. Tehát én el a 150 arany, szerintem 130 aranyért már olyan gazdaságosan lehetne árulni a szenet, hogy akkor már vettem a fát, amiből csináltam, és fából csináltam azt a szenet. Ja. Úgyhogy nem mindegy, ilyeneken gondolkoztam, meg egyszer adott a könyvtáros egy dob cuccot, ami ha elmész mellette, így dobol egyet, és akkor ilyen aráknak adjál ilyen haszontalan dolgokat, azt láttam az ajtaja mellé. Lesz egy-két ilyen egyébként. De aztán rájöttem, hogy tök menő, úgyhogy azóta azzal játszom egy csomót, szóval igazából mindegy. Jaj, jó az a játék. Igen, imádom. Jó van. Imádom, a gazdaságért tönkre fogom vágni ezt az egész települést. Csak hogy így ilyen hosszú távú tippet mondjak. Az üvegházba érdemes lesz ilyen mag készítőket telepíteni, és akkor ott télen is tudsz termelni dolgokat, és ha azokat a dolgokat visszaforgatod a magkészítőbe, akkor dupla annyit tudsz majd anélkül, hogy venned kéne a magokat hozzá elültetni. Miért, és akkor... miért raktad az üvegházba a magkészítőt? Hát, mert ott olyan dolgokat termelek, amiknek úgy ritkább, meg drágább a magja, és akkor azok ott télen-nyáron teremnek, és a végeredmény az, hogy utána gyakorlatilag az egész földemet majd, ha elég sok ilyen magot készítek így belőle ilyen vetésforgóba. Azt voltál a kérdésemre. Hát, hogy ne kelljen... a magkészítőt az üvegházba? Azért, csak ott fért el. Lehetnének drága termékek. De nem, az üvegháznak a belterülete az limitált. Erősen igen. Limitált, és a szélére lehet tenni dolgokat. És ezt nem mondja, tehát oda nem lehet ültetni, oda csak dolgokat lehet tenni. Tehát, hogy oda nekem... nem. Tehát van egy ilyen vetemény rész. Ezzel megválaszoltad a kérdésemet. Na, és akkor ott így szépen csinálom magamnak a magokat, és van egy olyan, hogy csillaggyümölcs, az az egyik legmenőbb gyümölcs az egész játékban, azt lehet a legdrágábban aladni. Na, és akkor ott abból van egy ilyen elég nagy készlet már, ami ott halmozódik nekem. A két kérdésem lenne mégis, aztán mehetünk. Az egyik, hogyha a malac kitúr egy gombát, azt hova teszi, vagy hol találom meg? Azt általában ott látod, ott lesz egy ilyen ürülékre emlékeztető dolog a padlón. Ahol kitúrja, nem pedig... Igen. Föld, okay. Ezért érdemes körülkeríteni a pajta előtti részt egy picit, hogy ne menjenek el csak úgy akár merre, mert akkor esetleg kitúrhat egy csomó gombát, azt csak később veszed észre valamikor. Ja, mondod, hogy egy folyosóra nyílik gyakorlatilag a pajta, örülök, hogyha kijutnak egyáltalán onnan az állataim. Akkor nyisd össze a folyosóddal, szerintem az nem nagy. Kicsit, ja, kicsit érdemes egy áttervezni. Egy kultra nyílik gyakorlatilag a maga a cucc, és akkor onnan valamit majd körbe keritek. Jó, ez lett volna az egyik, a másik pedig, hogy van-e vége? Nincs. Akkor van vége, amikor te úgy érzed, hogy vége jó, van. Jó, ez hogy így, mit játszhatod így 23 éve már a játékot in-game években? Játszhatod. Van egy ilyen te kvázi... Hát az... A harmadik évemet kezdem benne. És 70 órán van a játékban. Tehát, hogy én tényleg majdnem minden napot így végigéltem benne. Tehát nem aludtam át így egy napot. Én az elején szinte. Csináltam, de azóta abba hagytam. Mindig van valami. Főleg azóta hagytam abba, amióta megnyílt a fürdő fent. Mert az, hogy lehet reszetelni. Ugye nekem még nincs konyhám. Tehát, hogy még nem nagyon tudok főzni, és normálisan kajával, meg ilyen átkozott túlassú fel. A fürdőben én nem nagyon jártam, nem kellett én sose. Én ott dekkoltam gyakorlatilag. Én így főzök magamnak kaját, azzal feltöltöm a staminámat. Most meg akarom venni a konyhát egyébként, bár mondjuk most megint hátrébb csúszott a listán, mert hogy ugye malacok. És akkor először elkezdem a malacokat, és majd aztán nyitom, lesz konyhám, de ja, mert eddig nem tudtam, hogy mire jó a meg a gombát azt el tudod adni jó pénzért, de csinálhatsz belőle olajat, az meg aha. Még jobb pénzért kell el, úgyhogy... Vagy ez általában így van, igen. Ez a jó benne. Én most csináltam egyébként chili paprikából, vagy valamilyen csípős paprikából bort. Igen, és bort így, azt is mindenből lehet. Tudod, ezt így elraktam magamnak, hogy ezt a csodát ezt itt tartanám, aztán majd valamilyen nagyon ünnepi dologra majd megvesszük. De te tényleg ez a legjobb az egészben, hogy így saját magadnak alakítod a játékot. Egyébként van egy ilyen kvázi endgame, amikor mondjuk azt, hogy kimaxoltad a farmodat, tehát minden épületből építettél, jön a pénz, mindenből már termesztettél, és csak el kell döntened, hogy az aktuális évszakban vagy évben miből mennyit akarsz, hova, vagy valami célt kitűzöl magad elé, de a harmadik év után megjelenik neked a nagyapád szelleme, és az alapján, hogy mennyi mindent csináltál meg a játékban, így kvázi értékel. És akkor olyan dolgok alapján, hogy hány fajta veteményt termesztettél, hány állatod van, van-e családod, van-e gyereked, hány gyereked van, a házadat mennyire fejlesztetted, mennyire vagy jóban a falusiakkal, a bányában mennyire mélyre mentél. Én egyelőre nem nagyon. Tehát, hogy így gyakorlatilag minden ilyen dolgot, amit így el lehet érni a játékban, azt így mérlegel, és hogyha ezt így nagyon jól és előkelő helyen teljesítetted, akkor nagyon büszke lesz Láda nagyapád. Azt nem tudom, az direkt nem olvastam el, hogy ne spoilerezzek el magamnak semmit, hogy ennek van-e valami gyakorlati haszna azon túl, hogy büszke lesz Láda nagyapád szelleme, de az a harmadik év vége az a megmérettetés, de végtelenségig lehet játszani a azt játékot. Azt kell, hogy mondjam, egyébként, hogy amikor nagyapámtól megkaptam a telket, és szemét halmaz volt az egész, úgyhogy engem ő csak ne értékeljen, köszönöm szépen, és egyébként is hol a nagymamám, szóval álljon meg a fáklyás mellett, és térjünk szépen vissza a dolgokhoz. Ez annyira jó, tehát neked ez a játék, ez így... Így gyakorlatilag teljesen életidegen vagy ehhez a játékhoz valamilyen szinten. Ez nem igaz, csak szeretnék dolgokat, amiket nem lehet. De igen, tehát ehhez a játékhoz nagyon be kell lassulnod, az a baj. Igen, nagyon-nagyon messze van egyébként, az ilyen hasonló játékokban mutatott tempomhoz képest nagyon-nagyon messze van ez a játék, de igyekszem. Írja a fejlesztőnek, hogy van egy nagyon jó ötleted a falusi farmon. Vannak nagyon jó ötleteim, lenne egy hardcore DLC, ahol van itt ez a kis helyi bolt, meg van ez a kis kovácsműhely, meg van ez a kis market dolog, ami van. A tőzsre. És mindent leheted. Tehát így elmész a nagyvárosból falura, a sztori szerint, hogy ott béke, chill, és megnyitod a tőzsdét. És a tizedik év végére egy felhőkarcoló fog állni a telkemet. Ikertornyok. Az a helyzet, hogy nem hiszek abban, hogy a környezetnek kell minket megváltoztatnia. Mi is megváltoztathatjuk a környezetet. Na jó. Na mindegy, szóval szerintem átértünk a Oxygen Not Included-re, csak nagyon élvezem ezt a játékot. Ajaj, hát figyelj, máskor is elővehetjük, persze szerintem nyugodt szívvel lehet róla beszélni. Most azt még gyorsan megnézem, hogy nekem volt-e bármi olyan az Oxygen Not Included kivételével az elmúlt hetekben, amiről érdemes lehet szót ejteni. Hát játszottam az Oklosszal, ami ilyen dühös csőcselék szimulátor, de ilyen tök poén. Gyakorlatilag így mész a tömeggel, és szétvertek mindent. De a... Hiánypótló. De Devolver Digital készítette, tehát szerintem ez mindent elmond. Akkor nálam is volt. Jaj! A Karantén nevezetű játékcsoda és a 911 operátor. Ezt... Na, azt néztem arról a videódat, mert kérdezte tőlem Hunter, a Gamesternek az egyik újságírója, hogy neki kell írni, azt hiszem, erről majd tesztet is játszottam vele. A 911 operátor, vagy valami ilyesmi. Zseniális az a játék, tehát konkrétan azt kell csinálni, hogy te vagy a vészhelyzeti operátor, aki a segélyhívásoknál felveszi a padlót, és nem nehéz a játék. Operation, nem operátor. Hogy... Operation? Várj, mindjárt megnézem. De most azt írják a chatten, de hogy... Operátor az. Operátor az? Aha, Steam szerint. Akkor ezt a kört megnyerted. Tehát zseniális a játék, tehát annyit kell csak csinálnod, hogy történnek dolgok, így kijelzi a térképen, hogy milyen helyzet történik, rendőrt kell oda küldeni, mentőst, vagy tűzoltót, vagy esetleg mind a kettőt, hármat egyszerre, és akkor neked meg mérlegelned kell, hogy hány járőrkocsid van, azokép hol teljesítenek szolgálatot, és csak így oda küldeni őket. Bejönnek időnként ilyen vészhelyzeti hívások, olyankor pedig ilyen kis csetet kell lefolytatnod, ilyen választós, válaszadási lehetőségekkel. Aha. Az is tök jó, mert gyakorlatilag tudsz nagyon profin reagálni a helyzetre, és kevésbé profin, de ami két dolog van, ami nagyon csodálatos a játékban, egyrészt, hogy be lehet húzni valós városok térképeit, én Budapest térképpel játszottam, amihez tartás véget. Az elég lesz, de. És akkor így, érted, így kapom ott a vészhelyzetet, hogy kocsit lopnak a Terészkörúton, és akkor küldöm oda a járőröket, drogmaffia a Moszkva téren, mondtam, királyság. Tehát így szétröhögöd az agyadat rajta. Aha, ez nagyon zsír. És így tényleg így ilyen, szerintem 4-5 ezer fős településekig bármit be lehet húzni, ahol mondjuk háromnál több utca van az adott településen. Behúzatod Mátra-Szent Lászlót, ami 2,5 utca, és igen. Jó, tolgatod rajta a rendőrautódat. Meg a helikopter, meg a kedvencem az volt, hogy valaki betelefonált, hogy fáj a hasa, meg a feje is nagyon rosszul volt, én meg egy helikopteres mentőt küldtem érte. Erre az egyik kedves nézőm így kommentben mondta, hogy ő konkrétan ilyen munkakörben dolgozik, tehát hogy ő is ilyen vészhelyzeti operátor, és azért ha csak nem az alien jön ki az emberből, akkor nem éri meg helikoptert küldeni érte. Én meg így mondom neki válaszban, hogy hát én is egy kicsit túlzásnak tartottam, de így gondoltam arra is, hogy manapság így Magyarországon menő dolog a helikopterezés, úgyhogy így gondoltam, tartom ez a hagyományokat. Úgyhogy így ez az egyik rész, ami így fantasztikus, hogy így a saját kis városkádba is játszhatod a játékot. A másik dolog az, hogy ez az egész gyakorlatilag egy oktatójáték. Ami mögött egy élvezetes játék is van, de tényleg arra, tehát a betöltőképernyőkön ott vannak gyakorlatilag a zanzásított egészségügyi vizsgának, vagy az egészségügyi oktatásnak így a tételei. Tehát, hogy ilyen helymégfogás, meg mi az éghető, mi a nem éghető, meg tehát így, amit így eűn így leadnak így nagyon tömören. Nem azt mondom, hogy ebből fog bárki levizsgázni egészségügyire, de a lényeg ott van, tehát arra, hogy egy gamernek vagy egy kisgyereknek, aki ért angolul, ne vagy Isten, akkor ez így egy jó kis alap lesz. Ráadásul a telefonbeszélgetések is úgy vannak kialakítva, hogy így az a legtutibb, amikor így végigmentek így a legfontosabb bullet pointokon, tehát hogy ki vagy jó ember, honnan telefonálsz jó ember, mi a vészhelyzet, ugye a Star Trekben van, hogy milyen természeti az orvosi vészhelyzet, ez az orvos hologramnak ugye a default szövege. Tehát, hogy ezeken a dolgokon, és amikor tényleg, ha valaki esetleg valós helyzetbe kerül, és játszott ezzel a játékkal, akkor lehet, hogy egy picit jobban képbe lesz, és... Tehát így tök pozitív nekem ez a játék, hogy van olyan videójáték, ami konkrétan olyan tudást ad át, ami nem csak hogy hasznos, de egyenesen életeket is menthet, és ezt mindegy olyan játékos formában teszi, ami mögött szerintem egy egészen jó pofa kis játék is húzódik. Lehetne mélyebb a játék. Lehet, hogy ezt a videódat megnézem, mert az a helyzet, hogy tökre felkeltetted az érdeklődésen, de nem vagyok benne biztos, hogy így játszani is akarok vele, úgyhogy megnézem a videódat, aztán ez majd hát jó figyelj, lesz. Egy pár órát biztos el lehet vele marhulni, meg van benne ilyen karriermód, de tényleg nem egy nagy talány maga a történet. Tehát így egy ilyen resource management gyakorlatilag, és döntéshelyzetek. De nagyon pozitív nálam ez a játék így a bérlegállása alapján. Király. Úgyhogy a karantén az meg gyakorlatilag a Plague Incorporation csak megfordítva. Tehát, hogy nem te vagy a vírus, ami kiírtja a világot, hanem te vagy a járványügyi csoport, aki meg akarja fékezni, hogy egy vírus kiírthassa a világot. Ott meg azzal az egy problémám van, ez Early Access erőteljesen ez az utóbbi. A 9-11 az nem. Hogy a játék rövid úton nagyon kiismerhető, és egy fajta stratégiával gyakorlatilag mindig szinte nyerhetsz benne. Ez nem jó, ez tök gáz. Ezt viszont a készítők is tudják, úgyhogy ez ellen tenni fognak. Kiveszik azt az egy darab taktikát. Amiben bízni lehet. Jelenállásában én azt mondanám, hogy érdemes vele kicsit várni, de ugyanannyiba kerül, mint a Plague Incorporation, úgyhogy inkább a Plague Incorporation-t ajánlanám mindenkinek, viszont fél év múlva majd visszanézek rá, és meglátjuk, mert anno a Plague Incorporation sem volt a kezdetekkor valami hűde-hűde nagyon tartalmas, csak aztán így eltelt egy év, és így beleraktak új mechanikákat, és úgy már nagyon király lett. Van egy társas, ami egyébként egy az egybe így néz ki, mint ez a játék. A Pandemic, gondolom. Pandemic, Aha, az egy az egybe így néz ki. Ja, szerintem ez is valami Pandemic rip-off akar lenni. Egyébként van Plague Incorporation társas is, csak most így eszembe jutott. Szóval ez is érdekes, És én arra jutottam, hogy majd egy fél év múlva így megnézem megint, hogy mi újság van vele, mert maga a koncepció és a kezelőfelület az nekem így tökre tetszett, tehát hogy így ilyen fordított tehát az alapok operation. Jók, csak a... Igen, meg szépen néz ki a játék, tehát ugyanúgy egy térképet bámulsz és bázisokat, meg városokat, de tehát így nagyon ízlésesen van tálalva, vannak ilyen kis átvezető animációk, csak mondom, maga a játékmenet olyan, hogy mondjuk egy olyan 2 max. 3 órányi próbálgatás és siker után gyakorlatilag megunod, mert nincs benne más kihívás. Ja, az para, az viszont para. Ja, de mondjuk árban meg nem egy olyan nagy tétel. De inkább akkor Plague Incorporation, mert abban aztán minden van ugyanezért az árért. Aha. Úgyhogy akkor azt, aztán majd meglátjuk, én drukkolok neki. Na jó, akkor Oxygen Not Included most így a végére. Boy. Az Oxygen Not Included-nek pontosan úgy ültem neki, mint minden más játéknak, nyilvánvalóan azonnal a játékmechanikákat keresve, tehát hogy mi, pontosan mi hogy működik. Mert egy nagyon-nagyon erős példa, ugye, hogy a Oxygen Not Included. Kezdjük az alapoktól. Egy új játék a Don't Starve alkotóitól, amiben egy űrkolóniát kell menedzselni, akik ilyen klónok, hogy nem, egy aszteroidára érkeznek, ahol különböző nyersanyagok vannak jelen. A játékban van egy gáz és folyadék mechanika, ami tehát a gázokat konkrétan figyelni kell, tehát nem úgy működik a levegő, hogy így azt mondja, hogy így levegő, hanem van tiszta levegő, ami egyébként oxigénnek ír, de hogy ez nem tiszta oxigén, mert akkor nem lennek ennyire vidámak, vagy hát elég vidámak lennek az embereink, de hogy nem lennek ennyire életben. Viszont gyakorlatilag arra megy rá, ami egyébként nagyon-nagyon ritka a különböző ilyen jellegű menedzser és építgetős játékoknál, hogy nyersanyagok nem termelődnek, és semmit nem csinálhatsz következmény nélkül. Tehát, hogyha fogyasztod az oxigént, akkor CO2 keletkezik, a CO2-vel valahogy meg kell küzdened. Hogy ahhoz megküzdj, ahhoz valamilyen más nyersanyagra van szükséged. Ahhoz, hogy az algának lefőzd valamilyen nyersanyagot lefőzd algává, slime-ot, abból viszont koszos víz fog keletkezni, mert az préseli ki gyakorlatilag belőle, és ezen kívül pedig koszos levegő is, mert hogy valahogy így működik a rendszer, mindegy. Tehát, hogy egy ilyen következményekkel ellátott rendszer, ahol gyakorlatilag azon egyensúlyozol, hogy a rendelkezésedre álló nyersanyagokat hogyan hozd be olyan ütembe, hogy a lehető legtovább kihúzd, és miközben egyébként húzod kifele, próbáld az emberek igényeit is valamennyire figyelembe venni. Nagyjából ez így jól összefoglalta a játékot, szerintem. Uh-huh. És az első streamen közölték velem, hogy az az algás dolog, ami pont most én látok a képen, az az alga farm, az nem jó semmire, mert hogy a másik sokkal több oxigént ad. Igen ám, csak hogy az alga farm meg sokkal kevesebb algát visz el. Úgyhogy ugyanannyi, vagy hogy érted, meg, több oxigént adjon. Meg a széndioxidot felhasználja. Meg, hogy felhasználja a CO2-t, és ugye az oxigén gyártó pumpa, az gyakorlatilag úgy működik, hogy folyamatosan tolja, ameddig a szoba el nem éri azt a nyomást, amikor már nem tudja tovább tolni. A másik meg ugye akkor elkezd cserélgetni, mert hogyha felhalmozódik a CO2 egy szobában, akkor egyébként nem lehet vele máshogy megbirkózni. De csak később lesz egy ilyen széndioxid elnyelő készülék. Igen, tehát később, viszont az, tehát hogy érted, az is csak elnyeli, és egyébként az meg valami szilárd anyagot dob ki belőle, nem? Mármint... Hú, azt most így fejből nem tudom, az viszont biztos, hogy elég sok erőforrás, tehát áramot meg vizet eszik. Hát itt a cuccok általában igen, tehát hogy neked mennyi a leghosszabb idő egyébként, amíg működésben marad bázisod? Hát igazániból egyiknél se vártam meg így a szomorú végzetet, de 50 ciklus körül volt. Azt hiszem, ilyen 48 volt az, amikor megvártam, és onnantól kezdve ment volna még az a kettő, tehát nem azért hagytam abba, hanem abba hagytam a streamet, és akkor stream után kezdtem egy újat, mert már valószínűleg nem nagyon lehetett volna őket így ténylegesen összeszedni. Nagyon nehezen állok át az algáról más oxigén forrásokra egyébként. Nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy ez tipikusan az a játék, ami a tervezés, kivitelezés és újratervezés szent háromságon alapszik, ami az újratervezés részét azt kell érteni az alatt, hogy kezdesz egy új játékot. Tehát, hogy... Igen, nagyjából így. Én az elejére már egy elég stabil taktikám van egyébként, meg egy elég stabil módszerem, tehát hogy az elején az első WC-t úgy helyezem el, hogy ne károsítson semmit a bázison, tehát érted, ilyenek így megvannak. Meg kettő WC-kkel kapásból. Sokat kapásból segít. Nem kell még kettő WC, szerintem. Egy idő után igen, tehát hamar kettő WC kell amúgy, sokkal hamarabb. Nagyon mint, sokat hogy... segít a kettő WC az elején. Aztán, igen. Aha. Lehet akkor, hogy tehát egy gyakorlatilag szarér húgyér megépíted, de most így pont a legjobb hasonlat, de tényleg így bagóból megvan. Elég sokat tudnak bele tankolni a kedves duplikánsok, és akkor tovább bírják, tehát hogy nem kell annyira hamar kicserélni, vagy mire eljussz oda, hogy ki kell üríteni, addigra már van esetleg rendes angol WC-d. Én ezzel nem foglalkozom, letiltom, hogy a ládákban ne vihessék ki, ezért ott hagyják a földön, és a gáz az gyakorlatilag ugyanott halmozódik, és nem érinti a bázis többi részét. Tehát én általában úgy alakítom ki ezt a WC helységet, hogy egy folyosó oldalra, onnan egy létre felfele, és annak a tetejében van kialakítva egy helység, és ugye nyilvánvalóan ez a gáz, ami ott az igazi problémát okozza, az felfele száll. Az a büdös levegő. Igen. Egyébként kettő fajta van. Az első igen. Az a trutyikból származik, az a igen. Fertőzött oxigén. Igen. Az én azt vettem észre, hogy az össze-vissza megy, vagy nem, legalábbis az oxigénnal egy szinten. Nem, van a, contaminant oxigén, a koszos-koszos oxigén gyakorlatilag. Igen. Az, arról pont a mai streamben tudtam meg, hogy az a CO2-ben fölfele, mert a CO2-nél könnyebb, de az oxigénnél nehezebb, úgyhogy ott lefele. Igen, az más, emiatt úgy alakítom ki az alját, hogy az ne tudjon lebucskázni. Igen, tényleg úgy van kialakítva, hogy tehát úgy van kialakítva, hogy gyakorlatilag egy ilyen szifonszerű dolog van ott csak víz nélkül. Egyébként meg lehetne csinálni vízzel is, hogy nem tud átmenni gyakorlatilag a... Nem tud átmenni a dolog. Amivel én most jelenleg küzdök egyébként, mint most pont látok a képen, hogy hogyan tudom ezeket az algából, nem algát csinálni ezekből a slime-okból, ugyanis 5 képen van, és tökre úgy néz ki, mintha az nem 5, és tökre úgy néz ki, mintha az 5 nem termelne eleget. Jézus ereje. Termel eleget? Hát ezt én sem nagyon tapasztaltam még, hogy őszinte legyek. Tehát nekem is van 3, általában működni szoktak, és úgy nagyon keveset termel. De én arra jutottam, hogy amíg ez ilyen alfa, addig nem biztos, hogy túl kéne ezt is tolni, mert így játékórákkal, csak azonoknál kifolyólag, mert egyszerűen olyan mechanikák, nincsen, meg olyan eszközök nincsenek még benne a játékban, vagy nem úgy működnek, ahogy kellene, ami miatt nagyon hamar fenntarthatatlan lesz a rendszer. Most látni ilyen 360 ciklusos térképeket egy-két embernél, de alapvetően... Szerintem ennek azért nem kellene ennyire sziszifuszinak lennie. Tehát, hogy így kicsit azért megengedőbb is lehetne. Tehát tök jó a challenge, de én úgy érzem, hogy itt még hiányoznak olyan mechanikák, amiktől egy kicsit úgymond játszhatóbb lenne az egész. Tehát például az alga termelés sincsen szerintem optimalizálva a víz. Na, a víz az konkrétan egy olyan dolog, amit így záros határidőn belül vagy elfogyasztod, vagy és megdög lesz, vagy pedig találsz még utánpótlást, vagy pedig ugye tisztítasz, de ott igen, is... Igen, ezt maradéktalanul használhatsz bizonyos esetekben, tehát nem mindenre. Esetekben. Igen. Tehát a WC és a fürdő tekintetében vissza tudod igen. Nyerni a vizet, de viszont máshoz is kell víz, például később az elektrolizálóhoz, ami viszont nem adja vissza a vizet. Márpedig egy idő után áramot nem feltétlenül csak tekeréssel kéne termelni. Nem, így van egyébként. Igen. Tehát ugye az a helyzet egyébként, hogy ők viszonylag nyíltan vállalják azt, hogy marha nehéz fenntartható bázist létrehozni. Én egyébként olvastam önfenntartó bázisokról, tehát hogy konkrétan létezik már olyan design, ami 100%-osan önfenntartó. A homok a másik szűk keresztmetszet, ugye, ami a víztisztításhoz kell, és ott olyanokat mondtak, hogy le kell fúrni a legaljára, és akkor ott így a magma már így átalakítja, vagy megolvasztja a kőzetet, és akkor azt így begyűjtheted, és abból valahogy homok lesz, vagy valahogy így lepárlódik ott a víz, vagy valami ilyesmit így De ez még így nem létező mechanika, ez majd később fog de... létezni, nem? Nem, elvileg már ilyen nagyon fapados módszerekkel, ilyen mondom a hőmérséklettel játszva meg lehet oldani bizonyos folyamatokat. Én még ezt nem láttam, még fel se bírom agyilag fogni, hogy ez alatt így ők mit gondoltak. Viszont egy nagyon ötletes dolgot olvastam a víz, a végtelen víz trükkre. Mégpedig csinálsz egy második kolóniát, ahova konkrétan csak hányós embereket telepítesz. Így van. És így a hányadékból desztillálsz tiszta vizet. Így és van. És ez annyira fantasztikus. És nekem egyből te ugrottál be róla. Tehát az én olvastam Redditen egyébként, négy fős bázisról olvastam konkrétan, ami teljesen önellátó, és csak a hányásból, és csak abból, hogy bevizelnek, abból nyeri az energiát gyakorlatilag a működés, tehát abból nyeri a nyersanyagokat a működéshez. Nyilvánvalóan ez egy olyan életet, hogy mindegyik 100%-os stresszen pörög, és nem lehet ugye felvenni olyat, aki tör. Én nem is veszek fel egyébként olyat, aki tör. Azok nagyon-nagyon tönkre teszik a dolgokat. Ja, és ráadásul néha 100% előtt kezdenek el törni, zúzni. Na ja, és akkor az onnantól kezdve viszont nagyon-nagyon gyorsan. Az nyilván egyébként érezhető rajta, hogy nem könnyű egyébként. Nagyon-nagyon nem könnyű a játék. Te jó is, nekem ilyen zöld terepem nincs is kinézetileg. A hálószobára gondolok nálad. Ezen majd még gyúrni fogok most egyébként. Raktam fel festményeket, és festett rá egy ember, de hogy nálam senki nem tud festeni. És ilyen pálcika embert ott így áll, szóval nem nagyon esztétikus egyébként a dolog. Ja, de egyébként ez tökre működik, hogy így mindenhova festményeket, így az ágyak fölé, és így tökre szeretnek akkor ott lenni. Meg nagyon hamar így be kell osztani az embereket, hogy ki hol mit csináljon, mert ez a másik nagy tapasztalatom volt, hogy aki például stresszesebb, azt érdemes olyan közegben tartani így az elfoglaltságai véget, ahol minden zöld. Tehát, hogy nagyon jó az ökoszisztéma, mert ő akkor nagyon hamar egy idő után be fog stresszelni. És ha jól tudom, minél magasabb a skillje egy emberkének, annál könnyebben stresszelődik, és magasabbak lesznek az elvárásai. Én most nagyon elkezdtem gondolkozni azon, amit mondta, hogy vajon tényleg, tehát hogy én nagyon örülnék annak, ha működne. Jelenleg szerintem nem működik a rendjátékban pároloktatás és lecsapódás, mint azt mechanika. Kéne. De azt hogy kéne. Szerintem az nagyon-nagyon vicces lenne, hogy az eszközeit hőjére rá lehet szerelni a vizet, és akkor az azért nem jó, az mondjuk ez nem egy 100%-os tisztítás, tehát azért ez nyilvánvalóan nem ez egy ilyen fél eredmény igazából, de egy csomó mindent lehetne belőle, tehát baktériumokat nem szedsz ki belőle. Úgy. Hát mint a dűnébe olyan szélcsapdákat kell építeni, és abból van víz. De hogy egyébként egy csomó, igen, még egy csomó mechanika hiányzik belőle, és nem egyszerű jelenleg, de szerintem ez tök jó. De azt azért tegyük hozzá, hogy ez egy alfa, tehát még early access-ben sincs kint. Ez most jelent meg a legelején, igen. És nagyon sok ember kérdezi, hogy honnan lehet ezt megvenni. Tehát nem is az, hogy letölteni, hanem egyből így kérdik, honnan lehet megvenni. Van egy link, nekem kim van az első látás a videó alatt, ez most nem önpromó. Nekem is a legelső streamem alatt kim van, de nem akarom mindegyik alá kirakni, mert ez nem egy ilyen jellegű promóció stream, hogy vedd meg, mit tudom igen, én. Igen, csak hogyha kérdezik, tehát hogy van egy külön dedikált stream oldala az alfának, ahol meg lehet venni, hogyha valaki nagyon akarja, de tehát pont ezért nem rakták még ki, mert olyan dolgok hiányoznak szerintem még a játékból, amik miatt nagyon-nagyon nehéz, és ezt ők is tudják, és nem szeretnék, hogy emiatt esetleg így a nagy tömeg, aki így ráözöllik egy Early Access oldalra, esetleg idő előtt elkedvetlenedjen. És egyébként én ezért nagyon becsülöm a Clay többek között, mert túl azon, hogy nagyon jó játékokat csinálnak, az elsők között valósítottak meg a Don't Starve-val egy olyan sikeres Early Access-t, ahol egy túlélő játék kikerült Early Access-ből. Tehát igen. Ez már egy teljesítmény. Így manapság, hogy egy túlélő játék kikerül Early Access-ből. Ráadásul mondom, jók a játékaik, a content update-ek is rendszeresen jönnek még az 1.0-as verzió után is, és így nagyon-nagyon jó kis kiadó, úgyhogy én tényleg nekem azt tetszik még nagyon, hogy most így jó, még játszom ideig, óráig így ezzel az alfával, reméljük már nem sokáig az alfával, hanem mondjuk egy Early Access bétával, hanem az, hogy milyen update-eket fog kapni a játék most mondjuk másfél havonta. Most eltörökkor ma kapott valami update-et. Az csak ilyen hotfix. Igen? Aha. Akkor mindegy. De a Clay-nél azt kell tudni, hogy átlagosan másfél havonta jönnek ilyen nagyobb content patch-ek így az Early Access alatt, ez csak így a Don't Starve-ból kiindulva mondom, és ezek azért ilyen elég szignifikáns dolgok. Tehát a Don't Starve is így elindult ilyen nagyon fapadosan, és minden másfél-két hónapban gyakorlatilag olyan update-eket kapott, ami nem csak hogy egy-egy új eszközt, hanem komplett új játékmechanikákat pakolt az egész játékba, és gyakorlatilag így volt olyan, hogy így egy teljesen új játék lett belőle, így patchről patchre. És aztán kiadták a játékot, fantasztikus, és nagyjából egy fél év, egy évre rá jött egy DLC, ami tényleg egy kiegészítő a játékhoz, és gyakorlatilag majdnem beszorozta kettővel az alapjátékot. Én nagyon-nagyon-nagyon rendben van, és egyébként az ISD, ez a játék már most Alpha stádiumában is teljesen rendben van, élvezetes, játszható. Nyilvánvalóan én nekem még lesz belőle jó pár streamem egyébként, mert még nem értem el azokat, meg én nagyon-nagyon rá tudok kattanni az ilyenekre. Egyébként, ha párszor újra kell még kezdem, akkor lehet, hogy már nem. Tehát akkor lehet, hogy már nem, de hogy nagyon-nagyon érdekel egy csomó mindenek a működése, de nagyon kíváncsi vagyok ennek a játéknak a kapcsán, hogy mi lesz és hogyan alakul, és nagyon-nagyon szeretném folyamatosan rajta tartani a szemem, mert most jelenleg az első, hát az első rétegben vagyunk, tehát hogy még nincsenek itt tutoriál videók, tudod, hogy ez ezt csinálja, ez azt csinálja, te fedezgeted fel, hogy mi mit csinál, mennyit termel. A Wikipedia oldalán még egy csomó olyat lehet találni, hogy ez az item halott. Micsoda? A Wikipedia az gyakorlatilag még olyan üres. Van benne egy csomó minden egyébként, amiben nagyon hasznos infókat le lehet hozni, de hogy vannak benne olyan tételek, hogy ez a játék, mert ez az eszköz, az Oxygen Not Included egyik eszköze. Jó, köszönöm. Igen, meg a wiki is nagyon alfa. Meg ugye én én a Redditet olvasgatom, és akkor az ottani tapasztalatokból van, hogy mondjuk a klorid? Na, a klórgáz, na, az például semmire nem jó még, nem viszont jó. Nem szeretik az emberek. Tehát kb. Nem szeretik egyébként annyira kevésbé, de hogy nem szeretik. Igen, tehát kb. Ez példázza a legjobban, hogy ez még nagyon alfa. Tehát benne van egy dolog, amivel semmit nem tudsz kezdeni, max. Hát jelenleg akadály. Tehát, igen, hogy jelenleg akadály, és jelenleg arrébb kell rakni. Vagy arrébb kell szivattyúzni. De aztán a klórból is lehet érdekes dolgokat csinálni majd szerintem. Többek között savat, ugye a hidrogénkloriddal. Aha. Ami meg mondjuk mivel lehet sav, például elem. Meg aztán itt még lehet tovább gondolni. Szkafandert egyébként, az embereknek például. Egyébként találkoztam már nagyon-nagyon durva dolgokkal a hőmérséklettel kapcsolatban. Mert ez most ilyen furán hangozhat, de Redditen most találtam például a nyomát jégnek, hogy csinált valaki jeget. Ja, lehet azt is, ha nagyon lehűtöd a vizet. Nagyon lehűtöd a CO2-t, akkor lehet jeget csinálni. Azt meg is. Láttam folyékony oxigént. Tehát, hogy volt egy videó, amiben konkrétan fölé vitte a kurzort valami anyagnak, és folyékony oxigént csinált. Nyilván nagyon lehűtötte. Na, ez például, ami még nagyon tetszik, hogy valós fizikai, illetve kémiai folyamatok. Tehát engem az például, az a baj, egyébként engem az zavar nagyon amúgy, egyetlen egy dolog zavar nagyon a játékban, hogy nincs benne kreatív. Tehát, hogy nem tudsz elvonatkoztatni az emberektől, és nem tudsz csak mint egy, csak úgy játszani benne. Mert én konkrétan most így, hogy már látom a jeget előttem egy képen, nagyon-nagyon érdekel, hogy vajon meg lehet-e azt csinálni, hogy elképesztően felmelegítesz egy vizet valahol milyen felületen, és azt aztán valahogy összekapod. Vagy hogy azzal mi történik egyáltalán, ha nagyon felmelegíted a vizet. Plazma állapotba hozol anyagokat, na az még érdekes lenne. Tehát, hogy engem ez csomó ilyesmi érdekelget, és nyilván az is, hogy mi a rákra jó, ha csinálsz jeget. Mert hogy túl lehet benne. Tehát tényleg itt van a jég, a folyékony oxigén is ott volt. Nagyon durva. Ebben a játékban nagyon nagy lehetőségek lesznek, és mondom, update-ről update-re fog olyan mennyiségű és minőségű contentet kapni, amivel így gyakorlatilag elkerülhetetlenül ahogy újra és újra neki fogsz állni. A képeket használnak már szifon rendszereket. Várjál, szifon rendszer? Szifon ez nem? Várjál. Szifon van a csap alatt. Nem? Milyen szifon rendszer? Mire gondolsz? A szifon az, amikor a WC-ben van, meg a csap alatt, meg nyilván... De hogy a játékban milyen... De hogy az a lényege, hogy van egy cső, ami... Tehát az a lényeg, hogy át kell menni víz alatt. ahhoz, hogy átjuss. Tehát, hogy egy olyan zsilipet csinálni, aminek van egy bejárata, meg van egy kiárata, ez alatt eközben van egy U alakú ilyen terület, tudod, tehát egy U alakú cső, és az U alakú cső alján áll a víz, és neked el kell merülned a vízbe, és ki kell jönnöd a másik oldalon a vízből. Aha. És ott ugye mindig áll a víz, és emiatt ugye a gázok nem jutnak át egyik oldalról a másikra, ugye ezért nem büdös a WC. Mert egy ilyen rendszer van, van benne. Na ez például, és ezt is meg lehet csinálni gond nélkül a játékban, mert mondom, a fizika az működik. Gond nélkül nem mondanám. Na jó, nem gond nélkül, de... egyszer sem egy játékos, egy karaktert se vödör rámászkálni. De hogy ez simán működhet benne, mert a fizikai törvényszerűségek viszont már élnek ilyen szinten benne, és ez annyira király. És mondom, tehát így ez az ötlet is, hogy gyakorlatilag az embereid vizeletéből és hányadékából csinálj tiszta vizet. Tehát ez is... Én várom, hogy legyen egy ilyen videó az interneten. Ez bűzára szifonnak hívják, igen. Ennek nem bűzára neve. Én nagyon kíváncsi vagyok erre. Vagy lehet, hogy bűzár is a neve, de hogy a szifon néven is futtatják. Ja, igen, tehát hogy én kíváncsi vagyok, hogy konkrétan mennyire lehet elmenni majd benne fizikával, mert én aztán nagyon lelkes vagyok azzal kapcsolatban, hogy elmenjek a rákba fizikával. Ajjaj. Na, úgyhogy Oxygen Not Included szerintem az idei év egyik nagy játékvárományosa, mármint hogy így évjáték a várományosa, legalábbis nálam biztos. Ha csak abból indulok ki, hogy a Don't Starve-ból készült 92 valahány videóm, akkor hú, én nagyon, nagyon szeretném, hogy ebből is valami hasonló mennyiségű kontent álljon össze idővel. Nagyon jó lenne egy ebből tényleg. Kicsit kíváncsi leszek, hogy mennyire tempósan fejlődik. Most egyébként elővettem egy új játék, nem vettem elő még, csak letöltöttem, ami ilyen, tudod, ilyen annyit fizetsz, amit akarsz, és azzal kapcsolatban tipikusan az az érzésem, hogy nem fogják befejezni soha. Melyiket? Most ez a My Little Blacksmith Shop. Oh. Annyira ilyen generált névnek tűnik ez is egyébként. Most ezt nézegettem egyébként, és ez Te rámentél erre a boltos témára most. Én most valahogy rákattantam erre, igen, tehát hogy ez tény, lehet, hogy nem kéne, de hogy elég király. De hogy jól esik. Na jó, van. Megyünk, mármint ne haragudj csak. Semmi gond, nekem is hétfő van, és sok korán keltem. Na, szerintem fogunk még... hogy az a... mázlista. Szerintem fogunk még eleget beszélni az Oxygen Not Included-ről így a következő fogunk. Időszakban. Követni fogjuk a fejlődésünk. De csak hogy így a mai adás egyik fő mondani valójához tartsa magunkat, nem kell semmit se túltolni, úgyhogy mi se szeretnénk túltolni a CubeCast-et mára. Köszönjük szépen a figyelmeteket, reméljük, hogy tetszett az adás, és akkor jövő héten jelentkezünk, és talán már Simon is esetleg... Azt a határréteget nevezik bűzzárnak. Nice! Semmi, csak közben fogalmakat tisztáztunk a szifonnal kapcsolatban. De a szifon az nem az, amelyikből szóda víz jön. De az is. Vagy tejszínhab is jöhet belőle. Akár. Akár még tejszínhab is. Jaj, ez egy gyönyörű gondolattal zárjuk ezt a streamet. Ja. Hát jobb, mint a nácizmus. Na, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, jó éjszakát kívánunk! Jó éjszakát! Sziasztok! Én is már át is váltottam a Steamet a Stardew Valley-re, még nem indítottam el. Jó lesz ez. Pénteken streameltem, azt hiszem, Stardew.